Middernacht, het begin van maandag 21 februari. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. In Libië wordt voor het eerst ook in de hoofdstad Tripoli gedemonstreerd tegen kolonel Gaddafi. Veiligheidsdiensten zouden met scherp op de betogers schieten en er staan auto's in brand. Op het Groene Plein in het centrum van Tripoli zouden gevechten zijn uitgebroken tussen aanhangers en tegenstanders van Gaddafi. Volgens Al Jazeera doen er zo'n 3000 mensen mee aan de protesten in Tripoli. De afgelopen dagen werd er vooral in het oosten van het land gedemonstreerd. Daar is de machtsbasis van Gaddafi minder sterk dan in de hoofdstad. Een invloedrijke stamoudste in het oosten van Libië heeft gedreigd de olie-export de komende dag af te sluiten als Gaddafi niet stopt met het geweld tegen de demonstranten. Volgens Al Jazeera was de stamoudste tot vandaag een belangrijke bondgenoot van Gaddafi. Een andere stamleider roept Gaddafi op om het land te verlaten. Betrouwbare informatie over de onrust in Libië is er nauwelijks, omdat buitenlandse journalisten het land niet in mogen. De CDU van bondskanselier Merkel is bij de deelstaatverkiezing in Hamburg gehalveerd. De sociaal-democratische SPD is de grote winnaar geworden. De CDU werd na 10 jaar regeren in Hamburg afgerekend op plaatselijke thema's. De landelijke regering in Berlijn keek met veel belangstelling uit naar het resultaat in Hamburg, omdat er dit jaar nog 6 deelstaatverkiezingen volgen. De nieuwe machthebbers in Tunesië hebben Saoedi-Arabië gevraagd om uitlevering van oud-president Ben Ali. Die vluchtte een maand geleden na wekenlange massademonstraties naar Saoedi-Arabië. Justitie in Tunesië beschuldigt Ben Ali en zijn familie van grootschalige corruptie en het aanzetten tot moordpartijen. Ook wil Tunis weten wat er waar is van de verhalen dat de 74-jarige Ben Ali in coma ligt. Ben Ali was 23 jaar lang aan de macht in Tunesië. Het weer vannacht helder. Het wordt min 7 in het noordoosten tot min 2 in Zeeland. Overdag zonnig en koud. Het wordt 0 tot 4 graden bij een koude oostenwind. Dit was het NOS Journaal. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Dan ga je toch slapen, pannenkoek? Het is tijd voor echte Janne. Echte Janne verzamelen! Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Dijkgraaf en Jan Roos. Welkom bij Echte Janne van Pound. De radioshow voor hitsige hengsten, mondige merries en ander dierenleed. Mijn naam is Jan Roos. En ik ben Jan Dijkgraaf. In Echte Janne sparen we nooit de kool en de geit. Want dat moeten we niet willen met z'n allen. Beeld bij het geluid, echtejanne.nl. De hashtag op Twitter, echtejanne. En je kunt inbellen voor het Echte Janne radiospel en voor de stelling in Wat een Geleuter. Het gratis telefoonnummer is 0800-1121. En de stelling luidt, schandalig dat Silvio Berlusconi moet gaan brommen. En zo is het maar net. Kijk, een echte Jan, dat ben je of dat ben je niet. Dat is genetisch bepaald. Dus ga je op Valentijnsdag naar Parijs om je vriendin op de Eiffeltoren ten huwelijk te vragen, tegelijkertijd met 3000 anderen, zoals Jantje Smit. Ja, dan ben je een ontzettende Johan. En dat wil niemand zijn. Laten we eens even kijken wie een echte Jan is en wie een echte Johan is geweest deze week. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Huub Oosterhuis. Ik heb dit jaar gemerkt toen ik haar hoorde dat ze zwaar gecensureerd was. Ze heeft allerlei dingen niet kunnen zeggen die ze wou zeggen. Ja, omdat de PVV het daar niet mee eens zou zijn. Ja, de huisvriend van de Oranjes, theoloog Huub Oosterhuis, persoonlijk vriend van Bea de Queen. Ja, die meldde dus dat in die kersttoespraak van Bea dat ze gecensureerd was, dat ze niet kon zeggen wat ze wilde. Ja. En wie zat erachter? Geert. De Geert zit erachter, want die arme vrouw en de mondje houden en oei. Hij heeft het vanavond geloof ik alweer een beetje teruggenomen, Jan. Ja, was niet... nu had ze het niet gezegd, maar had het... Had bedacht. Ja, hij had het gezien. Ja, hij is natuurlijk teruggefloten vandaag. Logisch. Ja, want, dat is niet zo gek. Wat een vriend, hè? Ja, nou ja, goed. Ik denk dat het een beetje uit de hand liep wat ze van plan waren. Namelijk een klein beetje politiek, een beetje... Ja, twee maart nadert. Laten we het eventjes zeggen, Oosterhuis is natuurlijk een enorme Johan. Precies, hè? We Charlotte Bouwman. Die regisseurs waarmee ik toen heb gepraat, die wisten gewoon echt oprecht niet wat het was. Hashtag schreef ze als hashtag. Ja. Een hashtag, Jan. Een hashtag, ja. Dat is niet niks. Ja, hey. Dat meisje zat bij De Wereld Draait Door... nadat ze 16 uur op een politiebureau had moeten doorbrengen... omdat ze een bom zou willen gaan leggen op haar school. Ja, 16 uur, daar moet je normaal geloof ik een deel van je familie voor uitmoorden. Ja. Maar zij had een grapje gemaakt op Twitter, was niet? Ja, het was misschien wel iets meer dan een grapje. Misschien wel een beetje dom. Maar om nou met 5 man zo'n meisje van 17 van bed te lichten... Maar ze had gezegd... Kie kinderachtig. Ik doe een bommelding op mijn school... Ja, nee, maar ze had ook wel verteld dat ze even de CIA ging waarschuwen. Dus iemand die wel iets snapt van Twitter had wel begrepen dat het een uit de hand gelopen domme grap was. Dus, ja. Maar ik vond het meisje wel stoer en ze was al bekend. Ze is pas 17 jaar, heeft nog niet eens gymnasium afgerond en was al bekend van Felgate. Waarin ze ruzie had met de bekende columnist Raya Felgate. En dat won ze bij de Raad van Journalistiek, Charlotte Bouwman. Dus alleen om die reden was het al een Jan, maar nu is het een dubbele Jan. Die Felgate, is dat niet die antisemiet? Ja. Ah, Frits Bolkestein. Sommige dingen die de PVV zegt en die Wilders heeft gezegd, daar ben ik het mee eens. Andere ben ik het niet mee eens. Ja, vroeger was dit een Jan, hè? Dit was een aantal keren helemaal toen hij al dat linkse spul op de Leidseplein zo voor te kak zitten. Was het een enorme Jan bij ons. Maar ja, vandaag gaat er iets gebeuren. Ik denk niet dat hij het gaat halen. Hij gaf namelijk een interview aan Dagelijkse Standaard. Dat is een website. Wat? Dagelijkse Standaard. En daar zei hij dus... De achterban van de PVV bestaat uit werkelozen met dochters aan de drugs... En zoons die zijn weggelopen. Ja, wat zijn dit voor teksten, zeg? Dat had Wilders ook wel over bepaalde groepen... in bepaalde delen van Amsterdam kunnen zeggen, of niet? Dat dacht ik wel, maar dat voor ome Frits verwacht je dit toch niet? Stijlvoller... Ik vind het niks voor Bolkestein, dus de Bolk. Het spijt me, jongen. Bent een Johan. Oké, dan hebben we nog Camille Eurlings. Ik ga eerst nog een maand of pak een beet 6 door als minister. Ik heb nog veel besluiten te nemen. Ik ram met alle energie door die ik in me heb. En ik heb me voorgenomen daarna met mijn vriendin een aantal weken eruit te gaan. En dan te kijken of wij knopen kunnen doorhakken over wat erna komt. Nou, de enige knopen die niet doorgehakt moeten worden... waren zijn eigen knopen, geloof ik. Want hij ging een kindje bouwen, hè? Ja, nu werd hij toch naar de call, hè, man. Ja, een kindje niet gekomen, hè? Ja. Nou, iedereen spreekt natuurlijk schande van dat die man toen riep... nee, ik ga zeker niet naar de KLM, ik ben niet met ze in gesprek... en dat hij nu toch gaat. Ja. Ja, mag ik een heel klein beetje een klein stukje meten, Jan? Wil je dat? Ja, ik heb geloof ik anderhalf jaar geleden getwitterd... Camille Eurlings wordt de nieuwe directeur KLM. Toen was hij nog minister. Uiteindelijk is hij primeur. Ja, alleen niemand pikte het op. Nee. Maar dat was ten tijde van de aswolk, hè? Toen deed hij erg zijn best voor zijn nieuwe werkgever. Maar ja, wij vinden dat dus geen Johan, toch, hè? Nee, dat is een echte Jan. Die heeft gewoon een goede baan voor zichzelf geregeld. Dan scheidt aan iedereen. En dan zeggen, ga thuis een kindje maken. Maar reed gewoon zijn carrière gewoon poen pakken. Dat is een echte Jan. Ja. Ik vind het topper. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Ja, echte Jannen, dat is natuurlijk vlees op de barbecue. Dat is een hengeltje uitgooien aan de waterkant. Dat is een mug doodslaan als die haai te slaap houdt. Dat is kortom... Alles waar onze hoofdgast van vanavond van gruwelt. Ze is dan ook sinds dik 4 jaar fractievoorzitter in de Tweede Kamer... voor de Partij van de Dieren. Welkom, Marianne Thieme. Goedenavond. Goedenavond. Zin in? Jazeker. Ja? Gelukkig, want je bent een vast luisteraar, hoorden we net. dat win net niet. Nee, je weet maar dat doen niet toch waar ook alleen maar echte Janne, of niet? Ja, dat is ook weer waar. En dat ben je niet, bedoel je? Nou, dat moet nog maar blijken, geloof ik. Ik denk het wel. Het schijnt heel spannend te zijn. Hey, het was feest. Afgelopen week. Ja. Ja, toch? In de aandacht. Want hebben jullie een aandacht gegenereerd. Ja. Hoehoe! Het lijkt wel bijna verkiezingen. Nou, het was toch wel heel bijzonder om op één dag gewoon... en je initiatiefwetsvoorstel om het onverdoofd ritueel slachten aan de orde te stellen. En daarnaast ook nog heel veel moties die aangenomen werden. Diervriendelijke moties. Dus ik was erg blij. Want bijvoorbeeld er komt een stop op de bouw van megastallen. Ja, dat is één. Want iemand zei op Twitter net van... Ja. Ik ga tellen hoe vaak het woord megastal. En dat is 2 gevallen. Ja. Nou, op wiens stoel zat je trouwens? Doe je ook mee? Nee. Op wiens stoel zat je? In vak K? Nou, dat wisselt heel erg, hè? Want het is elke keer maar welke minister naar de Kamer wordt geroepen. Dus die zit dan eigenlijk op een van de stoelen. Ja, het was wel heel bijzonder om daar te zitten. Ja, machtig? Zeker. Nou, machtig. Nee, want je probeert toch echt ook wel een beetje de Tweede Kamer aan je kant te krijgen. Dus je hoopt dan dat je zoveel mogelijk steun krijgt voor je wetsvoorstel. De Tweede Kamer aan je kant te krijgen. Jullie zaten op een gegeven moment met een kopje thee met elkaar te praten. Toen dachten jullie... God, dat hysterische gedoe over die dieren, dat trekken ze niet. Weet je wat we doen? We gaan het slim aanpakken. Ritueel slachten. Nee, dat is niks. Jij denkt dat dat met een kopje thee is gebeurd? Nou ja, misschien met een ander glaasje. Maar in ieder geval, jullie maken gebruik van een ander sentiment dan het geteut over de dieren. Bijvoorbeeld de anti-islam sentiment wat door Nederland waait. Dit is al iets wat dierenbeschermers al jaren roepen. Jaren zegt iedereen, hou op met de gezeik. En nu zeggen ze, misschien kunnen we die moslims daar wel eens mee pakken. Nou ja, dan zou dan toch niet gelden voor de partijen die daar helemaal niets mee hebben. Namelijk de SP en D66 en GroenLinks en nu ook de PvdA. Die gewoon zeggen wel voor dat de PVV, ze echt. Toch? Dat, nou ja, wat wel bijzonder is, is dat ook de PVV vindt dat het dan ook een algemeen verbod moet zijn. Ja, dus en dat betekent dus ook voor het koosjeslachten. Ja. Dus in die zin kun je ze daar niet van betichten. Nee, natuurlijk. Ze zijn niet hypocriet. Nou, ze kiezen in ieder geval voor zowel kosher als halal. En, maar het enige grote verschil is wel dat zij zeggen, ja, wij willen het hele ritueel slachten verbieden. Dus dat betekent ook het gebed dat je uitspreekt over zo'n dier. Nou, daar zien wij niets dieronvriendelijks aan. Dus daarin zie je wel dat ze ook een andere agenda hebben. Ja, maar goed, van die andere agenda maken jullie natuurlijk heerlijk gebruik. Nee, wij zoeken gewoon meerderheden. En het kan ons niet schelen hoe en met welke achtergrond partijen ervoor kiezen. Als het maar gebeurt, omdat het gewoon voor de dieren een beter leven betekent. Maar je kan de SP, D66, GroenLinks en de Partij voor de Dieren bij elkaar optellen. En dan denk je, nee, daar komen we er niet. Een beetje anti-islamitisch sentiment. En poppen de pop, PVV erbij. En dan kom je aan een meerderheid. Nee, dan heb je nog PvdA of VVD nodig. Ja, die waren daar het om. Een beetje aan het twijfelen waren die toch nog. Klopt, maar ik was laatst bij BNR Nieuwsradio. Afgelopen vrijdag was het, geloof ik. Ja, en toen zat er een PvdA-kamerlid, Rekoert, zat er. En die zei, nou, het gaat er gewoon komen. Ik weet gewoon bijna zeker dat we gewoon eruit zullen komen om samen een meerderheid te vormen. Ja, was dat beloofd? Ja, dat zei hij. Oh. En wie? Rekoert. Ja, nou dat. Jeroen Rekoort. Ik ben bang dat je blij bent gemaakt door een backbencher. Ja, dat zou kunnen. Maar ze waren in ieder geval zeer enthousiast ook wel. Daarna zouden nog wel wat vragen. Maar ik ben ervan overtuigd dat ik ze wel kan overhalen. Het moet over twee maanden heen geteeld worden, toch? Nou, wat ons betreft niet. Nee, maar wat de PvdA betreft. Nou ja, als dat het geval was, dan had het debat sowieso niet doorgegaan afgelopen donderdag. Dat is gelukkig wel gebeurd. Dus het hing wel even in de lucht of het niet werd uitgesteld door een of andere partij. Was het nog steeds onduidelijk welke partij dat was die dat graag wilde. Nou, VVD of PvdA? Waarschijnlijk. Maar dat is uiteindelijk toch niet gebeurd. Dus dat is mooi. Het grappige is natuurlijk dat er nog geen besluit is genomen. Ja. Mede door de PvdA. Ondanks dat die backbencher heeft gezegd, nou, we vinden het wel een leuk ideetje. Hun achterban slacht graag ritueel. En dan zou een slachting betekenen onder de kiezertjes voor de Provinciale Staten. Nou ja, ze hebben duidelijk aangegeven dat zij vinden dat die vrijheid van godsdienst ophoudt waar dierenleed begint. Dus dat vind ik wel belangrijk. En wat je ook wel moet realiseren is dat al heel veel halalvlees bijvoorbeeld al afkomstig is van dieren die verdoofd zijn. En dan wordt dat vlees al verkocht als 100% halal. Dus het is wel degelijk mogelijk om een dier eerst te verdoven. Ja, maar er worden ook lamswarma verkocht en dan blijkt het gewoon varken te zijn. Ja, als het gaat om sowieso over de kwaliteit van vlees en hoe je als consument bedot wordt. En hoort, als het gaat om vlees. Hoe voorkomen nou dat er op balkonnetjes in Amsterdam-West illegaal wordt geslacht? Nou, dat er gewoon goede handhavers zijn. Dat zeg ik. Hoe gaan we dat dan voorkomen? Ja, dat betekent dus dat je investeert in goede handhavers en dat je niet gaat bezuinigen zoals nu het geval is. Je hebt de algemene inspectiedienst. Dus we gaan is niet goed handhaven. Nee, maar goed, dat is dus ook. De animal cops. Nou ja, de dierenpolitie sowieso, als die er gaat komen. Want dat moet ik nog maar afwachten. Maar daarnaast heb je ook nog de Algemene Inspectiedienst en de Voedsel- en Warenautoriteit. En daar wordt nu echt tientallen miljoenen op bezuinigd. Ja. Dus ik wil wel dat ook het kabinet daar op gaat bezuinigen. Dan kan je machinaal en fabrieksmatig illegaal slachten kan je dan aan gaan pakken. Maar op een balkonnetje is het toch gebeurd voordat de dierenpolitie komt aanrijden. Maar het kan toch nooit een zelfstandig argument zijn om dan maar iets niet te willen verbieden. Omdat er ook altijd mensen zijn die zich niet aan het verbod willen houden. Ik denk, want dan, al waar zijn we dan? Als we dan helemaal niets meer gaan verbieden omdat we denken, we kunnen het niet meer handhaven. Is het verdoofd de strot doorsnijden, is dat minder erg dan onverdoofd de strot doorsnijden? Volgens mij bloed je allebei redelijk dood. Klopt, alleen bij het ene, in het ene geval merkt het dier er niks van. Alhoewel die wel stress heeft van tevoren, hij naar slacht heeft wordt gebracht, dat zorgt al voor heel veel stress. Ja, een spuitje in zijn poot is ook niet lekker. Nee, hij kreeg geen spuitje hoor. Hoe wordt hij dan verdoofd? Klap in zijn nek? Een elektrische shock of door middel van een pin in zijn hoofd. En dat is in een fractie van een seconde is zo'n dier dus verdoofd. Een pin in je hoofd verdoofd. Voor mij dat hoeft doen ze in het ziekenhuis niet, bij mij toch anders. Ik ben heel blij dat je daar ook verontwaardigd over bent. Ja, voor mij hoeft het nou, niet. Ik ben heel boos. Nee, maar dus. Ben je lid? Ben ik lid? Van de Partij voor de Dieren. Nee, maar het is altijd een beetje gek natuurlijk. Want voor mij persoonlijk hoeft een dier niet doodgemaakt te worden. Maar ja, omdat natuurlijk heel veel mensen wel vinden dat gerechtvaardigd is om dat te doen. Dat ze het nou eenmaal lekker vinden. Maar wil je nou, dan vind ik dat het humaan zo humaan maar mogelijk wil je nou een gebod op ritueel slachten? Of wil je nou gewoon dat eerst zo'n geit een pen door zijn haarsjes krijgt en daar het strotje wordt doorgesneden? Nee, maar zo'n pin, dat is net als dat je een kogel in één keer in je hoofd krijgt. Ja. Dan ben je gewoon in één keer eigenlijk al dood. Maar dus de vraag is wil je nou ritueel slachten verbieden? Of zeggen van nou, het mag wel als je eerst een pen door die kap heen jankt? Nee, wat mij betreft is het belangrijk dat een dier eerst verdoofd wordt. Okay. Voordat het geslacht wordt. Dus je zegt niet, ritueel slachten moet eruit. Nou ja, een dier heeft geen last van als er een gebed over het dier wordt uitgesproken. Dus dat, wat mij betreft, mogen die rieten. Dat denken wij, dat weten we niet zeker. Nou, het dier is dan al dood. Dus ja. Hoe meen je dat nou? Dan zeggen ze eerst killen ze hem en dan zeggen ze. En er wordt ook veel bedwelmd, hè? Als verdoving, of niet? Ja, je hebt, maar dat gebeurt niet bij de runderen. Dat gebeurt bij de varkens. En die worden natuurlijk niet ritueel geslacht. Nee. En dat gebeurt fout. Met CO2. Dat gaat heel vaak fout. Ja, ja, dat is afschuwelijk. Als je ook weet, er hangen zelfs niet eens camera's in die kelders waar ze in terechtkomen. Dus je weet eigenlijk ook als slachter helemaal niet wat daar precies gebeurt. Maar testen hebben uitgewezen dat met name CO2 zorgt voor een enorme verstikking en een enorme doodsangst eigenlijk. Vergelijkbaar met gaskamers of niet? Nou ja, goed, dat is lastig om dat te vergelijken met elkaar. Omdat je sowieso met andere verhoudingen hebt tussen zuurstof en ja, dit is geen cyclon B. Nee, dus dat kun je niet zomaar stellen. Maar is het net zo ernstig? Sommige dierenliefhebbers hebben het dan over de vergelijking met de Holocaust. Dat het net zo erg is. Je kunt mensenleed en dierenleed niet met elkaar vergelijken. Allebei heeft dat zijn eigen leed, zijn eigen gevoelens. Mensen, dat kun je gewoon niet met elkaar vergelijken. Maar ik wil wel duidelijk maken dat wij zowel mensenleed willen voorkomen als dierenleed. Dat vinden wij alle twee heel erg. Maar vind je zo'n slachthuis doet je denken aan een soort dierenpogrom of zo? Hoe noem je zoiets? Nou, wat me soms wel verbaast, en ook wel dat ik echt onder de indruk ben, is dat heel veel Joden, en met name bijvoorbeeld Marion Bienes, dat is een Joodse vrouw die ook de Holocaust heeft meegemaakt, ook in een concentratiekamp heeft gezeten, en die tegen mij vertelde dat zij de diertransporten vergeleken met hoe zij zelf dus is afgevoerd naar de concentratiekampen. En iemand als zij mag dat zeggen. Ja, nou ja, goed, er werden natuurlijk ook veebergwagens gebruikt toen de tijd. Ja, dus zij vond dat heel erg duidelijk hetzelfde. En ze zei ook, het was net als nu in de bio-industrie. De verantwoordelijkheid is verdeeld over allerlei schakels. Niemand is eindverantwoordelijk. Iedereen wijst maar naar elkaar toe. En dat was destijds ook tijdens het nazi-regime. En ik zou dat nooit zelf durven te zeggen. Maar iemand die dat zelf heeft meegemaakt, ja, dan lopen de rillingen over het lijf. Ja, u zou nooit die vergelijking maken, maar als het een ander doet, dan vertelt u dat graag. Nou ja, ik vind het wel bijzonder dat iemand dus die dat zelf heeft meegemaakt toch zegt van ja, kijk, eigenlijk wat we toen met mensen deden, dat doen we nu met dieren. Nee, nou. We hebben mooi in deze eerste 10 minuten het woord stallen. Ja, twee keer. Maar twee keer gehoord, dus daar gaan we straks nog wel op terugkomen, vrees ik, denk je niet? Hé, hey, weet je wat ik las? Nee. Megamorfose. Ja. Ah. Wie heeft die bedacht? Nico Kofferman. Goh, wat is dat een grappige man is dat, zeg. Ja, dat kan het goed, hè? Nou, ja. Nou megamorfose. Ja, hou toch op. Jawel, de megamorfose van het platteland. Nee. Dat doen we straks wel. Jeetje kreetje, we gaan even wat anders doen. Maar Jan, we spreken straks een beetje verder. Neem gerust een kopje water of twee. Ja. Ja, of wat anders worden mag ook. We zijn de lulligste niet bij echte Janne. En trouwens, over de lulligste gesproken, we gaan even wat anders doen. Hallo, ik ben Jan. Hey, ik ben Jan. Ik ben Jan. Ik ben echt Jan. Ja, echte Jannen, die zijn niet homofoob. Liever gezegd, zelfs de grootste nichten kunnen er eentje zijn. Zoals Hans Klok vorige week. Dat was gigantisch. Die ging goed, hè, Jan? Die was goed. Was een echte Jan. Dus we dachten, ja, laten we dat maar doorpakken ook. Hoofdredacteur Henk Krol van de Keekrant. Goedenacht. Goedenacht. Goedenacht. Alles goed, Henk? Ja. Of meneer Krol? Wat zou ik zeggen? Ja, want u bent toch ook een lijsttrekker voor 50PLUS in Noord-Brabant. Dus moet ik eigenlijk meneer zeggen? Nou, voor mij hoeft het niet, maar je mag zeggen wat je zegt. We hebben nog nooit u gezegd tegen iemand, dus laten we daar gewoon mee doorgaan. Maar Henk Krol, lijsttrekker van 50PLUS, terwijl het zo'n dynamische man was. Nou, dat blijft hij, hoor. Ja? Ja, want ik bedoel, een heel gek beeld dat iemand van boven de 50 dat hij niet dynamisch zou kunnen zijn. Nee, maar je bevestigt natuurlijk wel een Jan beetje Nagel. Dat je iets anders bent als je natuurlijk een partij voor de Grijze Duiven... ja, als je daarbij aansluit. Je kan ook zeggen, ja, ik ben jong, ik ben dynamisch en ik ga lekker... op de terug naar de VVD? Oh ja, VVD, ja. Nou, dat vind ik dan weer minder dynamisch. Oh. Maar het is in ieder geval de jongste partij van Nederland. Dat kan niemand ontkennen. Nee, dat is waar. Nee, dat klopt. En gaan we ook nog een zeteltje pakken in Brabant, of niet? Ik weet het wel zeker, ja. En wel meer dan één ook. En waar komen die vandaan, het CDA? Oh, voor een deel van het CDA, voor een deel van de PVV. En ja, er zijn ook heel veel mensen die gewoon de standpunten dermate interessant vinden... dat ze zeggen, ja, daar willen we bij uitkomen. Omdat die club... De meeste 50-plussers zijn de afgelopen jaren echt enorm in de portemonnee geraakt. Ik dacht dat de meeste 50-plussers enorm hebben verdiend aan alles wat de afgelopen tientallen jaren hier in Nederland gebeurd is. Nou, dat is zo'n misvatting. Die babyboomers hebben het slecht. Maar als je kijkt naar de cijfertjes van het Centraal Planbureau, dan zie je dat daar dus helemaal niks van klopt. En vooral mensen die moeten leven van alleen een AOW'tje of een klein pensioen. Ja, precies. Nou, die hebben het niet breed. Nee, die hebben het niet breed, maar die andere mensen... die kochten voor 10.000 gulden een huis... en die kunnen die nu voor 1,5 miljoen eurotjes verpatsen. En dat gaat mijn generatie niet meemaken, meneer Krol. Nee. En dat zijn ook niet de mensen waar ik nou de meeste medelijden mee heb... maar ik heb het wel met die mensen die het inderdaad... van een heel klein pensioentje moeten doen... en die, nou ja, die niet eens hoeven na te denken of ze wel of geen vlees eten. Nou, dat vind ik lief. Henk, mogen jonge dertigers zoals Jan Roos en ik eigenlijk ook op die partij stemmen? Jazeker. Waarom? We hebben een aparte jongerenclub. Meen je dat? Niet. Echt? Ja. Dat is niet waar. Hebben jullie een jongerenchapter bij de seniorenclub? En niet één ook, heel wat. Hé, Gert Verdemme, wat zijn dat voor types, joh? Laten we in godsnaam een spelletje gaan doen, kom op. Moet je niet aan mij vragen. Ja, nee, laten we een spelletje gaan doen. Ja, maar, ik wil toch nog een kleine korte vraag, Henk. Want het is natuurlijk het is nog eigenlijk best wel verdrietig dat je dan een 50-plus organisatie opstart... en dan dat jonge tuig daar ook nog weer lid van wil worden. Hey, kan je een keer wel lekker met elkaar klaverjassen en dan komt dat spul weer ertussen? Nee, helemaal niet. Want het gaat niet om dat klaverjassen en al die andere flauwekul. Daar heb je oude bonden voor. Het gaat erom dat de overheid de afgelopen jaren voor miljarden... maar dan ook echt voor miljarden gejat heeft... uit de diverse pensioenfondsen. En werkgevers hebben er ook aan meegedaan. En dat is gewoon geld dat mensen gespaard hebben waar ze recht op hebben... Ja. Dus daar moet je afblijven. Als je straks in de Eerste Kamer zit, moet je niet altijd zeggen... gejat de overheid, gejat van ons. Dat is niet zo best, hè, Henk? Maar goed, weet je wat we doen? Je moet ook in de Eerste Kamer gewoon zeggen zoals mensen het thuis zeggen. Het heeft geen enkele zin om daar andere taal voor te gebruiken. Hartstikke goed. Maar wat we gaan doen, Henk, is even kijken of jouw leven eigenlijk nog wel zin heeft. Dat klinkt harder dan het is, maar dat is ook zo. Want we gaan nu even uitmaken of je een echte Jan bent of een Johan. Ik zal je even uitleggen. Een echte Jan wil je zijn, een Johan dus niet... Nou ja, ik merk het wel. Laat maar. Nou, dat vind ik wel een hele makkelijke houding, zeg. Alsof het niet belangrijk is dat je morgen nog wat voorstelt. Ja, maar dit bepaalt of je morgen met een papieren zak op je kop naar je werk moet of niet. Nou, dat moet je zelf weten. Komt-ie, hoor. 20 keuzevragen, 5 punten per vraag. Dan gaat hij 1, 2, 3, 4. Jan Nagel of Henk Krol? Nou, als het om mijzelf gaat, dan kies ik altijd eerst voor mezelf, natuurlijk. Het is ook gewoon mogelijk om gewoon een antwoord te geven, hoor. Nou ja, in dit geval Henk Krol. D66 of VVD? D66. Treinen of vliegen? Treinen. Mark Overmars of Ron Vlaar? Mark. Ja. Bisschop Simonus of Wim Deetman? Nou, vindt allebei niks, maar doe dan maar Wim Deetman. Ja, we hebben weer een puntje, hoor. Wim Deetman die heeft het tenminste nog niet verteld. Opzij of Libellen? Opzij. Turnen of Formule 1? Turnen. Oh. Dus, ik begrijp dat de verkeerde is, maar toch, ja. Duidelijk. Ja, joh, je maakt het uit. Moet hij maar zelf weten, Henk. Je moet er gewoon vooruit komen, Henk. Maakt het allemaal uit. Van Jolen of Rob Hoogland? Pardon, nog één keer? Van Jolen of Rob Hoogland. En ik raad je dan aan om de laatste te nemen... dan sprokkel je wat puntjes bij elkaar. En niet eigenwijs YOLO gaan zeggen dan, Henk, kom op. Nee, ik ben niet eigenwijs. Dat was een gedoe. Ik neem je advies ogenblikkelijk aan, maar het zegt me niks. Ga door. Ken je Rob Hoogland niet? Nee, erg, hè? Telegraaf, pagina 3. Nou, ik zal eens gaan kijken. Kringen, heet dat niet? Oh, nee. Nou, principes of macht? Principes. TV kijken of seks? Seks. Hé, Micha Kat of Joris Demmink? Joris Demmink. Gaat het mevrouw Thieme? Ja, hoor. Toen er naar Micha Kat viel, ging mevrouw Tiem... Ja, die kreeg gelijk een haarlast van een haarbal hier. cocaïne of bier? Bier. Monogaam of vreemdgaan? Vreemdgaan. Jezus, Henk. Ja, je scoorde geen punten mee, maar wel weer een soort van... Ja, nou, sympathie goed. Bij Jan Roos. Ja. Pierre Dijkstra of Janine Hennis? Ja. Geert Wilders of Pim Fortuyn? Pim. Afvallen of accepteren? Afvallen. Twitter of e-mail? Twitter. Denk je klinkt een beetje somber. Terecht overigens, maar... Gaat het, wat... Nou ja, ik moet je zeggen, in het begin vond ik dat allemaal heel leuk, dat getwitter en dat ge-e-mail, maar tegenwoordig, het neemt zoveel tijd in. Ja, je zit ook bij 50 plus, dus je kan gewoon weer voor de postduif kiezen, hoor. Nee hoor, dat gaan we echt niet doen. Nee, maar ik word helemaal gek van die mensen die na een kwartier opbellen en zeggen van, ik heb je net een e-mailtje gestuurd en ik heb nog geen antwoord gekregen. Ja, ja, zo is met dat, vroeger met die postkoets. Nou, hey, homo of biseksueel? Homo. Goor of Geer? Goor. Jeetje, daar gaat iets gebeuren wat niet vaak gebeurt. Turken of Marokkanen? Turken. En dan de bonusvraag, Henk. Echte Jan of Johan? Nou, dat hoor ik graag van jullie. Ja, nou, dan zal ik je vertellen. Slecht nieuws. Je bent een Johan. Oh ja? Henk? Je hebt maar een vijfje. Een vijfje. Nou, ik zou het er vroeger trouwens voor gedaan hebben, ja. Maar... Stond slechter dan weten. Ja, Henk, het is niet anders, maar... Er zijn er nog twee, Henk, in Nederland. Ja. Oh, die wil ik graag kennen. Wie Teun van de Keuken, van de Keuringsdienst van Waarde. Ja, bekend. En Bert Wagendorp van de Volkskrant. Oké. Okay. Dus je staat in een goed gezelschap. Je staat in een mooi rijtje Priusrijers, Henk. Niks om voor te schamen. Nou, in ieder geval, deze blamage is geheel voor je eigen rekening. Maar normaal krijg je dan een echte Jannen t-shirt. Maar nu krijg je een Johan t-shirt. En daarop staat overigens de beeltenis van Jolen. Dus dan zie je meteen wie dat is. Helemaal geweldig. Hey, ik ben heel benieuwd hoe het eruit ziet. Welke kleur heeft hij? Wit. Wit. Oh, okay. Met roze. Okay. Dat is dan wel weer leuk. Henk, de groeten, bedankt. De Massel. Lekker slapen, want het is al hartstikke laat voor de oude mensen. Nou ja, morgen weer heel vroeg op, maar dan mag ik naar Max toe. En aansluitend hebben we de hele week het radiodagboek. Ja, maar nu je Johan bent, gaan er heel veel afbellen, Henk, denk ik. Nou, zullen we eens even afwachten? Ja, doen we. Ik moet dat mee wacht. Dankjewel. Slaap lekker, Henk. Fijne uitzending. Ja, doei. Henk. Nou, dat was toch even leuk, zeg. Eindelijk weer een keer een Johan. Nou, werd wel weer eens tijd ook. Het was niet gewoon Hans Klok vorige week al echt een Jan. Dat je denkt, dat kan toch helemaal niet waar zijn. Maar nou, weer tijd ook het uit. Het is gewoon een Johan. Overigens, Marianne Thieme denkt, wat zit ik hier te doen? Nou, weet ik ook niet, want we gaan even een klein moppie muziek doen. En dat is niet zomaar moppie muziek, dat is je eigen moppie muziek. Want de muzieksuggesties die komen vanavond van Marianne Thieme. En de bezoekers van Echte Janne, die kozen daaruit een top 4. En dit is nummer 4. Nou, dat was Big Lock van Robert Plant. Ja. Leek een moepie. Klinkt wel heel enthousiast ook. Ja, inderdaad. Dat heb je zelf hebt genoten, hè? Ja, was heerlijk. Ja, dat was echt een mooi nummertje. Ben helemaal, maar ben je al zo oud, Marianne? Nee, maar ik hou ook gewoon wel van oude lullenmuziek. Ja, ook wel van leuke muziek. Ik voel me helemaal terug in mijn jeugd. Ik heb er een droge bek van gekregen als ik heel eerlijk ben. Maar goed. Nou, straks komt het toch nog wat beters misschien, hopelijk. Nou, ik heb dat lijstje gezien. Heel veel hele jongen. Nee, je vond het niks? No. Waar hou jij dan van? Qua muziek? Ja? Ja, mannenmuziek. En wat is dat dan? Ja, dat is Johnny Cash. Johnny Cash. Dat is Tom Waits. Ja, Peter Benson. Tom Waits vind ik ook goed. André Hazes, Peter Morrison. Benson. Toch? Nee, echt niet. Maar goed, laten we even doorgaan met waar we bezig waren. Hier in onze eigen legbatterij. In de Hilversumse Megastal. Partij van de Dieren voor vrouw Marianne Thieme. Die is hier. Ja, Marianne. Altijd maar over dieren. Ik zou de gestorven worden. Ja, nou, natuur en milieu ook nog. Nee, maar het begon met dieren. Zeker. Maar het gaat toch om de mens? Ja, en als je kijkt naar nieuwe politieke partijen die erbij komen, zoals die 50-plus-partij, gaat ook weer over een bepaald type mens. Ja. En daar wilde ik wel wat tegenover stellen, tegenover al die single-issue-partijen. En die andere single-issue-partij? Nee, dat er meer de planeet centraal staat, waarbij we vooral moeten kijken naar wat de allerkwetsbaarste, de dieren die nooit aan de beurt komen, maar dat altijd maar problemen maken. Het heet niet de Partij voor de Planeet. Nee, maar dat is het wel. Maar dat leer je pas eigenlijk als je eerst, net als je uitgelachen bent over de naam van de Partij voor de Dieren. En als je je af gaat vragen van, is het eigenlijk gerechtvaardigd om een partij voor niet-mensen op te richten? En waarom eigenlijk? Dat je dan tot de conclusie komt, ja, want het is eigenlijk heel erg belangrijk om voorbij mijn eigen belangen te denken. En niet alleen maar mijn eigen korte termijn belangetjes voorop te stellen elke keer opnieuw. Maar is die, sorry Jan. Nee, ik wil niet door je heen praten. Nee, ga je gewoon, Jan. Echt waar? Ja. Dankjewel, jongen. Ja, de jongste gaat voor. Nou, dat vind ik lief van je. Ja. Maar is het niet doodvermoeiend dat je altijd maar overal die dieren bij moet trekken? Hè, dan hebben ze het over de AOW en dan denk je, oh god, wat krijgen we nou? En dan zeg je, ja, maar de biggetjes hebben het ook niet makkelijk. Nee, dat doe ik niet. Want dan, dan zou ik ze echt bij de haren erbij slepen. Maar ik je hebt toch altijd over de bio-industrie? Maakt niet uit waarover het gaat. Zeker, ik eindig mijn debatten bijdragen altijd met een voortse ben ik van mening dat er een einde moet komen aan de bio-industrie. Ja, wel een goede vorm trouwens. Dankjewel. Ja, dat vind ik een goede vorm. Ja, dat is misschien wel een goede vorm, maar denk je niet af en toe van, jezus, kon ik dit maar een keer skippen en echt op iets anders? Belangrijk. Nou nee, ik heb bijvoorbeeld uitgebreid meegedaan een debat over Afghanistan-missie, uitgebreid over de politie. En eigenlijk ben ik bij die debatten waar mensen ook zich zorgen over maken, over de uitkomsten ervan, ben ik er gewoon bij. Ja. En dan hebben we ook gewoon onze uitgangspunten. Dat is mededogen en duurzaamheid en persoonlijke vrijheid en verantwoordelijkheid. Dat zijn onze beginselen. En op basis van die beginselen hebben we gewoon standpunten over alles. Het lijkt wel alsof je dit vaker hebt verteld, dit riedeltje, of niet? Nou, die beginselen zitten echt in mijn hoofd. Ja, die en heb in je zelf hart. Opgeschreven, toch? Ja, dus dat is niet zo moeilijk om dat even te reproduceren. Ja, samen met 4 anderen. Maar inmiddels zijn we al met 12.000 mensen. Dus het voelt wel echt als iets wat gedragen wordt door heel veel mensen. Maar zijn die 4 er nog, die anderen? Ja. Zijn die nog actief? Ja, die zijn nog steeds actief. Ongelooflijk, 12.000 vrouwen. Zeg. Ja, jij denkt dat allemaal vrouwen zijn. Marianne Thieme, je zegt net van ja, maar ik was ook heel druk bezig in het vrouwen debat en mannen over met Afghanistan. Ja. En dan denk ik, ja, als je dan de Partij voor de Dieren opricht, hè, omdat je je druk maakt om de beesten, waar bemoei jij je mee dan? Ja, dat denk je dan. Nou, dat denk ik niet eigenlijk. Ik denk dat het belangrijk is dat elke politicus altijd mee moet denken over alle onderwerpen. Je kunt niet denken van, ach, ik kom alleen maar bij die debatten over dieren, natuur en milieu en ik stem lekker niet over andere onderwerpen. Dan neem je je democratisch recht eigenlijk gewoon niet serieus. En daarnaast, ja, wij maken ons ook zorgen over juist die verkeerde keuzes die de huidige politiek maakt om maar door te gaan met missies die alleen maar geld kosten en niets opleveren. Ik bedoel, we hebben het wel van 500 miljoen euro. Ja. Die we veel beter hadden kunnen besteden hier in Nederland om de veiligheid hier te bevorderen. Waar je echt weet van, nou, het heeft veel meer effectiviteit. En ja, we hebben natuurlijk onze eigen insteek daarin. Wij vinden gewoon dat je moet kiezen voor de problemen die op dit moment zo ontzettend belangrijk zijn. Zoals de klimaatcrisis die we hebben. En het feit dat we de ene dierziekte naar de andere hebben, waardoor mensen sterven, zoals de Q-koorts. Ja, dat zijn zaken waar wij telkens aandacht voor vragen. Maar dat neemt niet weg dat wij onze verantwoordelijkheid natuurlijk ook hebben ten aanzien van de andere onderwerpen. En op al die andere onderwerpen, bij welke partij zitten jullie het dichtst? Dat is moeilijk te zeggen, omdat wij bij de VVD, daar, denk ik. D66, soms stemmen we ook met de VVD mee. Als je kijkt naar onze achterban, dan hebben we bijvoorbeeld mensen die ons financieel steunen, die zichzelf typisch liberaal noemen. Denk ook aan de lijstduwers zoals Paul Cliteur, die ook nu weer op de lijst staat voor de Eerste Kamer. Die de VVD nog gevaarlijk links vindt. En, maar ook mensen die inderdaad meer vanuit de linkse hoek zich betrokken voelen. Verste afstand jullie van die boerenpartij, toch? Ja, CDA. Absoluut. Nou ja, alhoewel ik zou wel zo willen beweren dat wij de echte boerenpartij zijn. Namelijk, wij bieden echt toekomst voor boeren. Ja, alleen de boeren zelf. Maar wij staan ontzettend over, ver van het CDA af. Ja, ja, dat is echt diametraal. Nou, haten. Ja, jullie walgen van het CDA. We walgen van hun beleid, ja. Ja. Ja, maar dat is wat anders. Weet je, ik kan niet walgen van een instituut wat zelf geen identiteit heeft. Ik bedoel, het gaat om mensen die een bepaald beleid uitvoeren. Waar ik maar toch ook de glibberigheid van het CDA? Nou, ze kunnen inderdaad het een zeggen en het ander doen. En dat vind ik wel iets waardoor mensen juist zo weinig geloof mee hebben in de politiek. Neem dan Camille Eurlings. Die zegt dat hij tijd wil maken, vrijmaken voor zijn privéleven. Tijd wil maken voor zijn privéleven. Het is totaal ongeloofwaardig als je dan vervolgens een van de drukste banen van Nederland gaat nemen. Maar hoe lang is die weg? Drukste baan. Nou, dat denk ik maar wel. Hij is een maand of vier weg, toch? Ja, maar hij ik zei dat hij... Mijn kinderen kost ook geen twee uur. Als ik een slechte twee minuten hoor ik wel. Ik knip er drie keer met mijn ogen en ik heb er weer een tweeling bij, hoor. Ja, nou, ik denk echt dat je totaal ongeloofwaardig bent als je eerst zegt dat je meer tijd voor je privéleven wil hebben. Is dat typisch CDA of doen ook andere politici dat? Ik zie het wel heel veel bij het CDA. Ja, maar sowieso wel bij gevestigde politieke partijen die toch wel heel ver afstaan van wat mensen echt belangrijk vinden. Maar waarom zijn jullie geen chapter van GroenLinks? Die zijn toch ook voor het milieu, en de bloemetjes en de bijtjes en de hondjes en de katjes en ja, de maar het is een puur bijzaak voor ze. Oh. En dat was ook een van de redenen waarom ik de Partij voor de Dieren heb opgericht samen met anderen. Gewoon omdat je teleurgesteld was in het groene klimaat bij de groene linkse types? Ja, maar ook omdat ik het eigenlijk onterecht vind dat de groene onderwerpen door links zouden kunnen worden geclaimd. Ik bedoel, dat is absoluut onzin. Maar waar sta jij dan? Nou, ik denk dat je mij eerder in een... Ja, ik ben wel wars van allerlei traditionele politieke duidingen, hoor. Ja, in die zin, je bent gewoon pragmatisch. Ja, gewoon duidelijk. Die D66 dan, hè? Wat zeg je? D66. Nee, die hebben geen mening toe. Die zijn pragmatisch. Oh ja. Dat is ja, maar ik mis soms wel een beetje een visie, hoor. Maar, ja. Maar links en rechts wil je niet aan doen, maar waar sta je dan? Vind ik totaal niet interessant. Nee, waar ik me wel heel erg bij thuis voel, is eigenlijk al die eerdere politici, zoals bijvoorbeeld de sociaal-liberaal Van Houten, die kinderarbeid verboden heeft weten te krijgen via een wetsvoorstel. Dat zijn eigenlijk de wijze waarop ik graag kijk naar de samenleving. Je geeft de markt wel de ruimte, maar je houdt ook daar de vinger aan de pols en bescherm je de meest kwetsbaren. En wat stemde je vroeger? Ik stemde eerst VVD een keer, omdat Nijpels zichzelf groen profileerde destijds. Etje? Ja, maar dat is gewoon absoluut helemaal geen groen persoon in de zin zoals ik dat graag zie. En ook een keertje GroenLinks. Dus ik zocht echt naar wat is nou een partij die echt de belangrijke onderwerpen serieus neemt. En wie stemt er nou eigenlijk op jullie, het hysterische hondenvrouwtje? Ik denk dat het ontzettend divers is. Dat je mensen hebt die vooral ook vinden dat het beter moet gaan met de huisdieren. Ja. En de malafide hondenhandel zich daar heel erg zorgen over maken. Terecht. Maar ook heel veel mensen die op zich niet zo heel veel met dieren aan zich hebben. Maar wel belangrijk vinden dat die schandvlek in onze samenleving, die bio-industrie, dat gewoon... Ja, mens onwaardig is om zo'n industrie te hebben. Ja. Dat ze daar dat willen afschaffen. Over een schandvlek gesproken. Jan en ik zijn echte Jannen. Ja. Zouden wij ooit op die partij stemmen, denk je? Ik denk het wel. Echt waar? Ja, ik denk het wel. Oh. Ik kan mij herinneren dat... Als je nu over die houtwal begint... Esther Ouwehand, dat Esther Ouwehand, mijn collega, een keer met jou is wezen eten in Ter Heide. Je krijgt ook alle credits, ja. Die blonde. Ter Heide. En, nou, maar ik denk dat jij het ook heel erg lekker had gevonden. Ja, maar ik denk dat ik het ook wel was, eigenlijk. Ja. En, jij was het. Ja. Sorry. Nou, maar goed, Marianne Thieme, stel dat ik op die partij van je zou willen stemmen. Ja. Ja, ik woon in Friesland. Ja, dat is lastig. Ja. Ja, dan voor de Provinciale Staten en doen dus de Eerste Kamer mee? Kan je niet meedoen met jouw stem voor de Hoe partij. Hoe komt dat? Omdat wij twee voorwaarden hebben om mee te kunnen doen in de provincie. Je moet een sterke werkgroep hebben. Een sterk aantal actieve leden die ook echt die campagne kunnen dragen. En je moet hele goede kandidaten hebben waar je op kunt bouwen. Die en die had je kent. Niet in Friesland. En die hadden we niet. Heeft niks we hebben hele goede actieve leden daar niet van. Maar niet in totaal een totaal pakketje. Hij heeft niks met de kievitseitjes te maken? Nou, we hadden graag in Friesland willen meedoen natuurlijk. Met kievitseieren zoeken? Want als we nou iets willen stoppen, is het wel kievitseieren rapen. Even dimmen zeg. Alle leukigheid moet uit de wereld verdwijnen zo'n beetje. Ja, vond je dat heel leuk? Deed dat ook? Ben je gek, joh. Ik heb helemaal niks met Friesland. Ja, daar woont Jan toevallig. Maar ja, omdat je zegt dat je het leuk vindt. Ik vind, nou ja, goed. Ik heb al eerder gezegd, ik vind het Tsjetsjenië van ons land. Maar goed, dat maakt niet uit. We gaan eens wat anders doen, Jan. Dacht je of niet? Maar Jan, we komen straks bij. Ja. We gaan zeker wat anders doen. Ja. Huub Oosterhuis, die had zijn schedel niet gelaten. Of in het EO-programma Blauw Bloed of GroenLinks. En de SP eiste opheldering. Het kabinet zou zomaar bepalen wat koningin Beatrix tijdens haar kersttoespraak zou zeggen. En dat mag natuurlijk niet. Dat mag niet. Typisch voorbeeld van de hyperigheid in de Tweede Kamer. En dus gaan we bellen. Den Haag. Het Haagse Gelet. Met Renske Leijten. Hele goedenavond, Renske Leijten van de SP. Ja. Goedenavond. Goedenavond. Wat is dat nou weer? Zeg, wat maken jullie nou druk? Nou, boeien. Nou, ik maak me er niet zo gek. Oh, mooi. Nou, volgend onderwerp. Maar de baas wel, toch? Nou ja, volgens mij moet Rutte gewoon even uitleggen wat hier is gebeurd. Ik bedoel, als er dit soort onduidelijkheid is, moet hij het uitleggen. Maar Huppe de Pup heeft zijn windje al teruggetrokken. Oh ja, dat heb ik nog niet eens gehoord. Maar dan is het nog wel interessant om te horen wat Rutte hierover zegt. Of hij daadwerkelijk die kersttoespraak aan de heer Wilders heeft voorgelegd. Nou, Wilders heeft gezegd dat is helemaal niet gebeurd. Ik bemoei er niet mee, godzijdank niet. Nee, maar goed, dat horen we allemaal via de media. En laten nou, dat wilde zelf. President maar eventjes van skivakantie. Maar sorry, maar de wereld staat in brand. Waar maken we ons nou druk om? Het is ministeriële verantwoordelijkheid. Al hebben ze dat gedaan, prima. Ja, ik geloof niet dat de heer Wilders in het kabinet zit. Nou, we weten wel beter, toch? Nou ja, ik denk ook van wel. Maar hij tamboureert de hele tijd dat het niet zo is. En als hij dan het beleid zo kan beïnvloeden, dan moet Rutte dat gewoon uitleggen. Renske, zei je nou net, dan kan de minister-president even van zijn skivakantie terugkomen? Ja, die zit... Dat lijkt wel een beetje de kift, zeg. Ik nou dacht ja, dat de SP wat volwassener was geworden. Nou ja, wat mij verbaasde was op dat de minister-president op het moment dat Nederland het over verkiezingen heeft en druk is met debatten... Mark staat op dit moment te apres-skiën met de vleugeltje in zijn hand. Die is eindelijk achter de wijf aan. Kan het? En dan ga jij hem terugroepen. Nee hoor, ik gun hem dat volledig. Oh, hij kan ook een briefje schrijven vanaf daar. Ja, dat gaat wel lukken, denk ik. Waar is hij eigenlijk? In Zwitserland? Want toen waren jullie ook actief, hè? Er is een persbericht gestuurd. Ik denk dat hij in leg zit. Misschien met de koninklijke familie mee, ja. Ja, je weet het nooit. Want Jan had al een heel mooi bruggetje bedacht, ja. Maar ja, die hoorde je even niet, Renske. Wil je hem nog doen, Jan? Nee. Nou, ja, want de studiereis, 28 topbestuurders van zorginstellingen, die gingen naar een studiereisje naar Zwitserland. Hoe zat dat nou? Ja, ik weet niet wat er nou in Zwitserland zo interessant is aan de zorg, om daar meer dan nou, dat zeg je net. 45.000 euro aan uit. Bergen. Ja, bergen, skiën. Sneeuw, skiën, ja. Diners, ja. Lekker pimpelen. Ja, ja, precies. 45.000 euro? Nou ja, dat is wat het ministerie, ik geloof 47.000 euro, wat het ministerie heeft betaald voor de organisatie voor de reis. Dat het om een ton ging. Het gaat dus om een habbekrat. Nou, nee, daar komt nog vervolgens nog bij wat iedereen betaalt voor die reis. En ik verbaas mij in ieder geval over dat geld wat de organisatie heeft gekost. Want ik zou zeggen, zet eventjes een week een ambtenaar erop. Ja. En die heeft dat toch georganiseerd. Dan hoef je niet in een of ander dure bureau voor iets. Nou, die kunnen ook terugkeren van hun skivakantie. Ja. En dan gaan we het volgende. Voor de files trouwens. Ja, we gaan door. Tiny Cox, SP zal ooit burgemeester leveren, zei hij. Hoe vind je dat nou? Is dat wat voor jou? Toen ik dat las, toen zei ik van dat ga ik dus doen. Lintjes knippen in de toekomst. Dat lijkt me erg leuk. Ja, dat kan je ook wel, denk ik, hoor. Ja, dus op zich... Pak je zo'n schaar en dan zo'n lint en dan... Ja, gewoon doorknippen en dan een beetje zware ketting om. Nou, dan zetten we achter dit onderwerp ook een punt. Tiny Cox kan ook terugkomen van de skivakantie. Anja Meulen belt Renske, samen met... Renske, skiën zit er niet meer in voor jou, hè, trouwens. Maar dan niet. Renske, jij gaat niet meer skiën, want je hebt zo druk straks. Nee, ik ga niet skiën, nee. Ik ben gewoon lekker in Nederland. Maar ik vind het ook altijd wel erg leuk, maar ook erg vermoeiend. Ik heb eigenlijk een extra week vakantie nodig als ik op skiën. Ja, wij willen nog even Anja Meulenbelt, besje, mag dat? Ik weet niet dat ze nu... Dat weet je wel. Dat is dat toch dat Hamas-vrouwtje? Ja, die nooit, maar dan ook nooit in de Eerste Kamer was. 22 keer van de 35. Is ze er niet geweest? Nee, wel. Jij is er wel geweest. Nou ja, dat wist ik niet, maar dat vind ik niet goed. Ik vind dat je als volksvertegenwoordiger er gewoon moet zijn. Oké, jullie kunnen elkaar gewoon afpassen in de SP? Nou ja, goed. Als je gekozen bent om te stemmen, dan moet je er zijn. En zeker als het gaat om dat soort zaken, stemmen, er zijn. Eén dag in de week is het voor een Eerste Kamerlid. Ja, dan mag ik toch verwachten dat je er bent. Maar ik weet niet of het van reden is of ze ziek is geweest of dat soort dingen. Als dat het geval is, dan moet je daar wat minder hard over oordelen. Nou, dan kan je er weinig aan doen zelfs. Ik denk dat ze 13 keer op werkbezoek was in de Gaza. Nou, maar ik vind dat je als volksvertegenwoordiger er moet zijn. Ik ben op dinsdag moeten we altijd stemmen. En dan ben ik ook wel eens niet lekker, een beetje grieperig. Maar dan ben ik er gewoon. Want dat is waarom je gekozen bent. Dus dat vind ik ook. En zo is het maar niks, Renske. Volksvertegenwoordiging, dan vertegenwoordig je het volk ook. Precies. Ik kan zo bij de SP. Daar heeft Meulenbelt ook een schop in haar lendenen gekregen, toch? Want ze staat niet meer op de lijst, dacht ik. Nee, ze staat niet op de lijst. Maar dat heeft ook wel mee te maken dat ze zelf heeft gezegd, ik stop ermee. Was ze eigenlijk goed? Wat zeg je? Was ze goed als Eerste Kamerlid? Ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik als Tweede Kamerlid heel weinig kijk naar de Eerste Kamer. Oh. En ik, als ik contact heb met de Eerste Kamer, dan heb ik contact met de mensen die het woord voeren op zorg. Die er wel zijn. Dit betekent gewoon naadje, maar ik ga het niet zeggen. En die dan het goede werk doen. Ja. Want die hebben bijvoorbeeld het elektronisch patiëntendossier gewoon tegengehouden. En dat lukt ons in de Eerste Kamer of in de Tweede Kamer niet. Renske, ik zou zeggen, trek een lekkere fles Lambrusco open. Maak er nog wat moois van. En we spreken je snel weer. Wat voor koeken neem je mee als je de volgende keer koffie komt drinken? Gevulde koeken, Renske. Gevulde koeken, hartstikke goed. Ja, dat moet je dus door doen, hè? Renske, tot binnenkort met een gevulde koekje. Dag, Renske. Dag, Renske, prettige nacht. Zo, de mieter zegt dat... Ook daar ben je alweer thuis geweest. Werkbezoek, hè, noemen we dat. Ja. Met draaiende camera of niet? Camera? Oké, ja. We zijn weer terug bij het lekkerste dier van de Tweede Kamer. En dat is niet eentje, dat is niet twee. Dat is Marianne Thieme, de vrouw met plastic zolen onder haar pumps. Leader of the pack van de Partij van de Dieren. Marianne, ben je nog wakker? Ja. Ja, maar je dut er wel even in. Echt waar? Ja, je kakte in net. Helemaal niet. Ja, dat je scherpe vraag had die voor Renske. Niet, bedoel je? Nee. Het was weer niks. Jawel, hoor je wel. Jongen. Ja, maar zij was ook scherp, dus dat ging goed. Ja. Het komt een beetje dat iedereen deelt dat op Twitter wil dat we het over Libië gaan hebben. Ja, boeien. Ja, ik denk, ja, wat moeten we daar nou over zeggen? Ik ga ervan uit dat we gewoon om 1 uur weer zo'n nieuwsuitzending hebben. En dan wordt het laatste nieuws over Libië ongetwijfeld verteld. Dus laten we tussendoor een beetje wat met dieren doen en zo. Ja, ik hoop dat voor de jongens en meisjes en de kamelen in Libië dat het snel lukt, die revolutie. Ja, en dan kunnen we nu gewoon weer verder met Marianne Thieme, toch? Ja, zo is het. Toen op de Tahrirplein in Egypte, toen die mafketels met die kamelen en die paarden aankwam rennen. Ik denk, dit worden kamervragen. Wat moet je nou met Kamer vragen? Dat kun je toch helemaal niet tegenhouden, joh? Oh. Nee, maar jullie zijn wel kampioen Kamervragen, of niet meer? Ja, nee, nog steeds. Dat is ook zo. Ja. Er zijn toen toch... Maar dan wel Kamervragen als die ook inderdaad bij de verantwoordelijkheid horen van de regering, hoor. Nou, dat verhaal, klopt dat verhaal dat jullie... Dat er twee ambtenaren zijn aangenomen speciaal om jullie Kamervragen te kunnen beantwoorden? Ja, ik heb begrepen dat er inderdaad twee ambtenaren vrij zijn gemaakt. Ja. Vanwege die vele vragen over dierenwelzijn, natuur en milieu. En dat kost 1,5 ton, hè, geloof ik. Daar kan je toch ook heel wat kippetjes het leven geven. Ik vind het een mooi begin. Oh, die hadden er meer moeten worden, bedoel je? Ja, meer ambtenaren aan werk voor de Nee, maar wel, ja, maar wel in ieder geval meer ambtenaren voor deze onderwerpen. Zeker. Ja, dus ik vind twee ambtenaren een goed begin. Het feit ook dat ze die twee ambtenaren nodig hebben... betekent ook dat ze de dingen niet op orde hebben. Dat ze dus nauwelijks eigenlijk verstand hebben van dierenwelzijn... terwijl het bij hun dossier hoort. Ja, maar ja, als je en, een vraag dus over goudvissen krijgt... dan moet je wel eventjes flink inlezen natuurlijk. Ja, maar als je het dan hebt over de dieren in de bio-industrie... of hoe met proefdieren wordt omgegaan. Even die goudvis. Mm-hmm. Dat ging toch over een ronde kom en zo? Ja, we hadden een... Dat is toch een gelul, of niet? We hadden een debat over de nood aan dierenwelzijn. En er werd echt alles besproken op elk gebied van dieren. En wij vonden het helemaal niks. Dus wij wilden dat echt aan flarden schieten. En dat hadden we bedacht, dat gaan we doen. Over de rug van de goudvis. Dat we 61 moties gaan indienen. Zoveel kwamen we, want we hadden alle beloftes... uit de verkiezingsprogramma's van de politieke partijen... in een motie gezet. En alle dingen die we ook zelf wilden. De Partij voor de Werkverschaffing. En dus we hadden die moties ingediend. En we konden er uiteindelijk... konden we niet tot de 60 komen, maar tot de 41. En de laatste motie ging over dat wij wilden... dat er een verbod kwam op die ronde vissenkom. En dan zul je natuurlijk, dan kon je donderop zeggen... dan wordt natuurlijk die motie eruit gehaald. Ja, natuurlijk. En daar gaat iedereen natuurlijk over spreken. Alsof het exemplarisch is voor de Partij voor de Dieren. En als je dan aan mijn vraag, zou je dat dan nog een keertje doen? Dan zou ik zeggen ja. Zou je dat nog een keertje doen? Waarom? Omdat ik vind dat je voor elke elke vorm van dierenleed daar gewoon niet voor weg moeten lopen. Maar wacht even. Mensen vonden het al belachelijk dat er een Partij voor de Dieren opgericht werd. Zeker, ja. En vervolgens bij alles wat we doen in de Eerste Kamer, in de Tweede Kamer, daar wordt in het begin altijd heel erg onwennig over gedaan en belachelijk gemaakt. Ja, en dit hoort daar ook bij. Mensen vinden het heel onwennig om voor dieren vragen te stellen. Maar je wil serieus genomen worden. Vind je dat niet een beetje puberaal om een soort infarct te creëren daar? Nee, het is zeker niet zo dat ik mijn doel is om serieus genomen te worden. Ik wil vooral... Nee, maar je wil ook niet uitgelachen worden als je weer begint. Of een groot vis. Nee, zo. Maar kijk, het is altijd zo dat in het begin dan negeren ze je en dan lachen ze je uit. En dan gaan ze je ook nog proberen om een beetje te bevechten. En daarna win je. En je ziet gewoon dat iedereen die dacht dat de Partij voor de Dieren nooit in de Kamer zou komen. Want dat zou toch echt belachelijk zijn. Ja, nou. En vervolgens komen we gewoon met twee Tweede Kamer. En één in de Eerste Kamer. En zitten we inmiddels met 26 volksvertegenwoordigers over het hele land. Ja, belachelijk. Hey, en dan zitten jullie met z'n twee in die Kamer. En dan ga je onderling ruzie schoppen. Ja, dat denkt iedereen. Ja? Ja. Nou, hoe ja. zat het dan? Leg het dan eens kort uit. Je wilde gewoon je collega Esther Ouwehand eruit naaien, om het in onze taal te zeggen. Nee, bij ons gaat het gewoon geheel democratisch. We hebben een kandidatencommissie. En mensen solliciteren voor op die kandidatenlijst, net als bij elke andere politieke partij. Dat zegt Jan Marijners ook, dat de SP democratisch is. En bij ons is dat zo. Dus die solliciteren en jij hebt haar op een onverkiesbare plaats gezet. Nee, want de kandidatencommissie dat bestond uit meerdere personen. Jullie. Kijk, en ik begrijp natuurlijk dat mensen altijd interessant vinden waarom iemand het wel of niet wordt. Ja. Maar dat doe je ook niet met sollicitatie. Gesprekken bij bedrijven ga je daar ook niet over spreken. Nou, maar wel als je een paar jaar samen hebt gewerkt in drachtige samenwerking. Wat ik wel begrijp is dat omdat de Partij voor de Dieren natuurlijk al door heel veel mensen als iets curieus wordt gezien en we een nieuwe politieke partij zijn, dat dan het nog meer opvalt als je op een kandidatenlijst op een andere manier omgaat met de kandidaat of een andere volgorde kiest. Maar dat is iets wat in de politiek heel normaal is. Je gaat toch niet zeggen dat je niet achter die kandidaatstelling stond, dat die lager was dan de tweede plek? Daar zat je zelf bij, toch? Ik stond achter de kandidaatlijst zoals die werd ingediend. Maar ik sta ook volledig achter de beslissing van het congres. D66-gedrag? Nee, dat vind ik niet. Pragmatisch? Nee, dat is niet pragmatisch. Het is vooral het accepteren wat de democratie is in de partij. Ja, maar dat was wel tegen jouw zin in. Zijn jullie nou vrienden? Ja. Ja? Jullie drinken ook wel eens een biertje samen? Ja. Ja, wijn ook wel. Ja, maar je drinkt wel alcohol. Geen sprake van een catfight? Nee, zeker niet. Maar zei je nou dat je alcohol dronk? Ja, mag dat niet? Nee. Je kijkt me heel streng aan. Nee, dat mag helemaal niet. Waarom niet? Echte Jannen zijn tegen alcohol. Oh, ja, nou, dat is niet helemaal het geval. Nee. Ik hou van bier en Jan houdt van water. Ja. Maar je bent toch zevende dag adventist? Ja, maar ik ga toch zeker zelf over wat ik eet en wat ik drink? Je mag geen drank in tabak van die jongens. Van wie niet? Van die religie die je aanhangt. Nou, nee, het is geen katholiek geloof, hè, waarbij de paus alles voor zegt wat je wel en niet mag. Oh. Het gaat er uiteindelijk om dat je gewoon zelf gaat over je eigen leven. En je eigen wil is en verantwoordelijkheid staat voorop. Oh, je mag lekker doen wat je wil eigenlijk. Maar ja, uiteraard, je bent daar zelf verantwoordelijk voor. Mogen we dan even wat dingetjes met je doornemen? Waarover? Roken? Roken, nee. Dat mag niet? Maar mag niet. Oh nee, ik rook niet. Nee, maar heb je het wel eens gedaan? Ja, vroeger. Toen ik in mijn tienertijd. En? Ja, nou... Heerlijk. Dat vond ik toen lekker, ja. Maar zijn er 7e dag adventisten die roken? Weet ik eigenlijk niet. Ken je er een? Nee, ik ken er niet echt iemand. Nee, want dat mag ook niet. Roken mag ook niet. Nee, bedoel ik. Ja, maar dan ga je weer verkeerd. Nee, maar iedereen gaat er zelf over. Maar... Nou, en precies met het volgende onderwerp ook. Abortus? Volgende onderwerp ga je daar ook zelf over. Euthanasie? Ga je ook zelf over. Homohuwelijk? Ga je zelf over. Wat een geloof, joh. Mm-hmm. Naar de kerk gaan? Daar ga je zelf over. Wat is dat geloof dan? Vreemd gaan. Vreemd gaan. Nee, maar het is gewoon... Vreemd gaan. Nee, weet je, het is niet anders dan... We hebben er een te pakken. Vreemd gaan. Vreemd gaan. Ga je zelf over? Daar ga je ook zelf over, ja. Daar ben je toch zelf verantwoordelijk voor? Weet je wat ik heb? Weet je wat ik heel eng vind? Van geloven of andere groepen of verenigingen waar je verantwoording moet afleggen aan iemand anders die dan kennelijk jouw baas zou zijn of die zou de waarheid in pacht zou hebben. Daar ga je niet over. Je hebt daar een eigen verantwoordelijkheid in als mens. En dat is het uitgangspunt. Nou ja, goed, Jan en ik doen natuurlijk dagen onderzoek voordat we aan zo'n show beginnen. Ja. Dus we hebben ons goed ingelezen in die 7e dag adventist. En daar staat gewoon dat maar dat heb mag. Je dan toch niet helemaal goed gelezen. Daar staat, dat mag niet. Ja. Nee, dat heb je toch niet helemaal goed gelezen. Of misschien heb jij het niet zo goed gelezen. Mm. In ieder geval is het op zich, denk ik, belangrijk om te weten dat het vooral een eigen verantwoordelijkheid blijft. En dat je eigen wil Wij hebben inderdaad de officiële leer van de kerk bestudeerd. En er staat bijvoorbeeld in dat abortus gewoon niet toegestaan, behalve wanneer het om gezondheidsredenen noodzakelijk is. Ja, maar dat is toch de kerk die dat zegt. En uiteindelijk gaat het toch om je eigen verantwoordelijkheid daarin. En weet je, en verder maakt het op zich niet zoveel uit wat de leer is van een kerk. Omdat het waarom voor mij die als, dan aan? Voor mij als persoon, als van een seculiere politieke partij, is het helemaal niet belangrijk. Hoezo niet? Omdat het ook niet belangrijk is van welke tennisclub ik lid ben. Nee, of maar God is jouw of leider. Hoe vaak ik mijn voeten was. Maar of, God is toch jouw leider? Toch wel dagelijks, hoop ik. Nee, maar ik bedoel, heeft dus niets te maken met politiek. Maar ik geloof absoluut niet in christelijke politiek. Ik geloof heel sterk in scheiding tussen kerk en staat. En ook als je kijkt naar ons stemgedrag, dan zie je ook een duidelijke dat wij echt seculier stemmen. En dat is ook voor mij belangrijk. Maar je moet toch verantwoording afleggen aan God? Ik ben in de politiek gegaan omdat ik op wil komen voor dieren natuurlijk. Ja, maar je moet wel verantwoording afleggen aan God. Dus ook wat je op je werk doet. Ik leg verantwoording af aan mijn kiezers. Ja, je bent wel een gelover van lik me bloot heb. Nee. Kijk, daar kan jij helemaal niet over oordelen wat voor een gelovige ik ben. Nee, maar goed, kijk, je houdt je dus aan alle regels. Dat klinkt ik fel, hè? Nou pff, jezus. Nee, maar weet je wat het is? Een mop in muziek om weer vrienden te worden, mensen. Nee, maar weet je wat het is? Ik vind het zo... Zo gezeur van wat je allemaal gelooft. Nee, maar het is zoiets wat wel vaker terugkomt. Dan denk ik van, joh, dat is voor in mijn privéleven. Ik ga daar mensen niet mee vermoeien. Oh, daar gaan we zo nog even over. Dat is lastig, hè? Jan. Om een geloof in privé te doen. Jij gelooft niet in scheiding tussen kerk en staat? Of tussen staat en religie? Geloof je niet in? Ik geloof in liefde. Ik ook. Ja, mooi. Nou, God. Ik begin het alweer warm te krijgen. Zeg, wat is met me aan de hand? Eerst met die Renske Leijten en nou met de voorvrouw van de Partij van de Dieren. Ja, we gaan voor we naar het echte nieuws gaan nog even een moppie muziek doen. 1 uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In Libië wordt voor het eerst ook in de hoofdstad Tripoli gedemonstreerd tegen kolonel Gaddafi. Veiligheidsdiensten schieten op betogers en er staan auto's in brand. Op het Groene Plein in het centrum van Tripoli zouden gevechten zijn uitgebroken tussen aanhangers en tegenstanders van Gaddafi. Foto's van Gaddafi worden bekogeld met stenen. Volgens Al Jazeera doen er zo'n 3000 mensen mee aan het protesten in Tripoli. Een zoon van Gaddafi zei in een tv-toespraak dat het verkeerd was van het leger en de politie om op de demonstranten te schieten. Volgens hem zijn de ordentroepen niet getraind op woedende menigtes. Ook zei hij dat er veel minder doden zijn gevallen dan in de media wordt beweerd. Hij geeft islamisten, Egyptenaren en Tunesiërs de schuld van de onrust. Die zouden het regime in Libië omver willen werpen. Hij waarschuwde voor een burgeroorlog en de gevolgen daarvan voor de verdeling van de olieinkomsten. Ook heeft hij hervormingen en loonsverhogingen aangekondigd. Eigenlijk zou kolonel Gaddafi zelf een toespraak houden, en waarom hij dat aan zijn zoon heeft overgelaten is niet bekend. Een invloedrijke stamoudste in het oosten van Libië heeft gedreigd om de olie-export de komende dag af te sluiten als Gaddafi niet stopt met het geweld tegen de demonstranten. Een andere stamleider roept Gaddafi op om het land te verlaten. Volgens mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch zijn bij de betogingen in Libië tot nu toe 233 doden gevallen. De CDU van bondskanselier Merkel is bij de deelstaatverkiezing in Hamburg gehalveerd. De sociaal-democratische SPD is de grote winnaar geworden. De CDU werd na 10 jaar regeren in Hamburg afgerekend op plaatselijke thema's. De landelijke regering in Berlijn keek met veel belangstelling naar het resultaat in Hamburg, omdat er dit jaar nog 6 deelstaatverkiezingen volgen. Het weer vannacht helder. De temperatuur ligt tussen de -7 en -2. Overdag zonnig en koud. Het wordt 0 tot 4 graden bij een koude oostenwind. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Dijkgraaf en Jan Roos. Welkom terug bij Echte Janne, de radioshow van Pound. Ik ben Jan Roos. En ik ben Jan Dijkgraaf. Beeld heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is echtejanne. En zometeen kun je weer gratis inbellen voor het Echte Janne radiospel. En voor wat een geleuter op 0800-1121. De stelling van vandaag luidt: schandalig dat Silvio Berlusconi moet gaan brommen. Maar dat is straks. Ja, want we gaan eerst nog even een appeltje schillen met Marianne Thieme. Ah. De bazin van de partij. Van wat nou? Voor de partij. Maar vroeger zat je bij hele militante clubs, hè? Oh ja? Ja, Wakker Dier, Bond voor Dieren. En dat zijn militante clubs, vind ik denk wel, je? Wel, van die volkertclubs. Oh, echt? Ja? Dat valt me nou tegen van je, dat je dat echt ook denkt. Meen je dat nou? Ja, dat zijn hele legale opererende clubs die gewoon echt hele goede dingen doen voor dieren. Heb jij nog op dat kantoor in die Slachtstraat gezeten, of niet? Slachtstraat? Ja, het zat vroeger in de eerste Slachtstraat of zo in Utrecht. Nee. Nee? Nee, niet. Maar overdag doen ze hele lieve dingen en 's avonds zetten ze net ze hokjes open, of niet? Nee, dat doen ze niet. Dat zijn echt gewoon niet de fundamentalisten? Nee, dat zijn echt de hele goede, waar je vooral veel geld aan moet geven. Hele goede onderwerpen. Poepeskeetjes. Het zijn allemaal poepeskeetjes. Thee drinkende poepeskeetjes. Ah, vind ik zo leuk. En hoe vind je trouwens, hoe ver mag je een dierenactivist gaan? Alles binnen de wet. Dat lijkt me heel eenvoudig. Dus net ze hokjes open zetten? Dat is niet legaal. Dus dat moet je niet doen. En slachterijen. Het lijkt ook heel erg contraproductief, hè? Om slachterijen in de hand steken. Slachterijen nee, in de hand steken? Niet. Nee. Dus gewoon niet te doen. Nee, maar dus de echte activist kan niet bij jou aankloppen? Nou, nee. Nee, inderdaad. Dat klopt. Maar jullie kennen ze wel, of niet? Maar ik ben wel een activist. Ja? En ik ben ook een hele radicaal. Maar jullie kennen wel de te radicale activisten ook, of niet? Nee, die ken ik niet. Waarom ben je zelf een radicale activist? Hoe radicaal Omdat ben ik je? Hele radicale standpunten wil innemen en ook inneem. En ik ben ook zeker niet de wars van activisme. Ik vind activisme een groot goed in ons land. Want alleen via actie eigenlijk, via juist jezelf laten zien waar je voor staat. Ik denk dat dat het begin is van verandering. Ja, wat is het radicaalste dat je dan gedaan hebt, behalve iets roepen? Nou ja, dat is eigenlijk. Ik ben radicaal in woorden en radicaal ook in daden in de Kamer. Want ik ben in die zin eigenlijk compromisloos. Ja, en daarom sta je ook helemaal alleen. Nou, met z'n tweetjes, hè? Met z'n tweetjes. We hadden het net over, in het begin van dit programma, dat ik een geweldige topweek had gehad. En dat was omdat we heel veel moties hadden aangenomen. Ja, dat is waar. Nou, zeg maar één keer, 1, 2, 3. Megastallen. Heel mooi. Wat is dat eigenlijk, joh? Megastallen. Nee, dan gaan we eens niet zo branden. Je bent vegetariër? Ja. Waarom? Waarom? Oh ja, omdat ik niet, omdat ik geen dieren wil eten. Ik ben advocaat van de dieren, dan eet je je cliënten toch niet op. Oh ja, en ben jij ook veganist of niet? Dat niet? Ja, thuis wel, ja. En op je werk niet? Ja, op mijn werk ook wel, maar het is wel zo dat als ik bijvoorbeeld ergens uit eten ga, of ik en daar is gewoon helemaal niets veganistisch, of ik eet bij mensen thuis, dan ben ik daar wel heel pragmatisch. Maar honing is uitbuiting van de bij dan toch? Als veganist? Of ga ik nu wat verder? Nee. Kaas nee, mag ja, niet. Voor sommige mensen wel. Dat is ook wel maar heel slik jij wel je B12'tjes? Dat heb je helemaal niet nodig. Nee, zoals ik eet. Nee, want nee? Ik eet af en toe een eitje bijvoorbeeld. En dat gaat prima zo. Maar een veganist eet toch geen eitje? Dus nee, klopt. Van maar, de kip. Dus, maar af en dus je dan eet graag eet buiten dus de deur eigenlijk? Om toch de nodige stoffen binnen te krijgen? Nee, maar het is niet altijd mogelijk. En je kunt het ook niet altijd vermijden. Maar ik probeer het wel zo min mogelijk. Marianne Thieme, je noemt jezelf radicaal. Hè? Ja. Ik eet je bent een veganist die eieren kaant. Je bent een zevende dag adventist die zegt, waar de wind waait, waait mijn onderbroek. Oh, en als ik vreemd ga, doe ik dat. En abortus, waarom niet? En dan weet je, ik neem nog een neut en een checkie. Het maakt je allemaal geen moer uit. Je staat voor niks. Je zocht gewoon een baan. Gewoon. Ja. Ja, je zocht een baan. Hoe denk, kom ik in godsnaam in die kamer? Ik doe een Jan Nageltje. Ik spreek die hysterische hondenvrouwtjes in het bos aan die geen moer te doen hebben. Behalve achter die labrador aan te wandelen. Happiekedee, wat je staat echt helemaal waar? Voor niks. Nou, ik geloof dat allemaal helemaal niet. Want ik denk dat het toch wel... Als je een partij voor de dieren begint... dan doe je dat niet omdat je het jezelf makkelijk wil maken. Nee, dat begrijp ik. Een mug, sla je die dood? Je ligt in je bed. En nou niet gaan vertellen dat je dat niet doet... want dat vind ik echt heel flauw. Ja, maar ja, en als het dan wel zo is? Ja, dan ben je een watje. Ja, nou, dan ben ik een watje. Nee, muggen sla je ook niet dood? Nee. Wat doe je dan? Want het is heel irritant. Ja, ik heb gewoon blazen. Een klamboe. Muizen. Heb je muizen? Nee. Want ik gooi gewoon mijn rotzooi op tijd weg. Daarmee suggereren dat al die andere mensen dat niet doen. Alle andere mensen zijn vies. Ja, maar zij was niet elke dag te voet, hebben net gehoord. Dus wel een beetje opletten, nee, joh. Nee, ik heb gevraagd dat het ook niet spinnen. Ja, nuttige dieren. Ja, maar ook niet doodmaken. Heb je wel eens een dier doodgemaakt? Vast wel. Maar dan zeker niet bewust. Ik heb vroeger wel eens kikkers opgeblazen. Dat had ik nog niet de gave des onderscheids. Maar wij deden dat in de polder. Dat vonden we, dat was gewoon een deel van de opvoeding. Zou je het nog steeds doen? Nee, maar ik ben nu 33. Ja, maar waarom zou je het doen? Ja. Wat zit je nou te lachen? Wat zie je die jongen uit? Hoe doen jullie dat met TNT? Met een rietje deed je dat. Met een rietje? Een kikker opblazen met een riet? Nee, dat meen je niet. Maar goed, daar leer je dan van dat geen hobby van je moet worden. Dus nee, je hebt het één precies. keer gedaan, maar het is wel een keer gebeurd. Maar dat had ik niet. Hoe doe je dat? Maar je hebt wel een keer... Nou, in die kont, Jan. Niet. Maar je hebt wel een keer iets gedaan wat niet mag met dieren. Nee. Ook nooit gevist. Je steekt een rietje in de kont van een kikker en dan blaas je hem op? Ja. En dat vertel je gewoon op nationale radio? Dat was toen ik heel klein was. Nou, laten we het dan over Libië gaan hebben, zeg. Nee. Nou ja, trouwens. Heb je huisdieren? Ja, twee katten. Twee katten. En hoe heten ze? Bram en Jopie. Bram en Eten Jopie. Die vlees eigenlijk? Ja. Oh, die wel? Ja, ja want dat die is wel. Natuurlijk de natuur. Of zeg je dan, jaag zelf maar. Nee, dat zeg ik niet. Maar vandaar dat ze geen muizen hebben natuurlijk. Ik geloof niet dat ze begrijpen wat ik dan wil. Nee, maar omdat je dat ook wel van de natuur de natuur moet blijven. De oostvaarderspassen, dat gesodemieter, dat die beesten van de honger om moeten komen. Dan kan je ook misschien tegen je kat zeggen, zoek het zelf maar uit, kat. Nou ja, dat is natuurlijk zo... Nee, dat kan niet. Heb je in dit geval, nee. Vind je het niet een beetje treurig als je katten ziet, hè, dat wij ze zo... verpest hebben dat ze afhankelijk van ons zijn geworden? Want echte dieren zijn niet meer. Het zijn een soort... Snollen zijn het eigenlijk. Vind je niet? En dan sta jij voor de dieren. En dan de grootste snollen van het dierenrijk. Die... Ik zou ook denk ik nooit een kat kopen in een dierenwinkel. Zijn er trouwens katers, Marianne? Het is, ja, Bram is toch echt wel een kater. En is Jopie geholpen? En Jopie, dat is een meisje. Zijn die geholpen? Ja. Daarmee ontneem je ze wel wat levensvreugde, denk ik, of niet? Nee, dat denk ik niet. Maar wij mensen hebben wel een zeker lustgevoel. Ja, we houden van seks. En kan er niet volgens jou. Wat hebben we er lang over moeten doen, zeg. Om eindelijk over seks met Marianne Thieme te kunnen hebben. Maar je hebt wel een punt, vind ik. Dankjewel. Ja, maar waarom heb je dat dan gedaan? Nou, dat is omdat er zo ontzettend veel katten zijn. Omdat mensen zo onverstandig zijn om elke keer voor de leuk een nestje te nemen. En ik toch wil voorkomen dat gebeurt. Waardoor je de zwerfkatten krijgt en dan zitten die vol zitten. Dus jij hebt nog nooit een spin doodgeslagen. Maar je eigen kat en je eigen poes, die zijn de lul. Ja, maar dan wel bij de dierenarts. Ik heb het niet zelf gedaan. Nee, maar de lol is eraf. Hun leven heeft minder zin. Nou, nee, ze hebben wel de vrijheid om dat te gaan staan waar verteld, ze willen. Maar ik wil best toegeven dat ik dat ook wel lastig vind. Daarom ook wel dat ja, ik God, toch zie ook wel ANP een beetje al? Ik zie ANP ja. al, hoor. De Telex rolt hoor, bij ANP. Ja, nee, nieuws. Nee, ja. Het is geen nieuws hoor. Dat heb ik ook wel eens in de Kamer moeten vertellen. Maar Jopie en Bram die hebben niet gezegd van... Goh, wat heb je nou met me gedaan? Maar ja, een Karper die zegt ook niet... Au, mijn lippie doet ze pijn. Nee, maar zeg, maar gaatje voelt. Is er nou, maar dat deed en die worden dan met een zalfje ingesmeerd, hè, die karpers. Echt. Ja. Wat ik zo bizar vind, hè, is dat er wordt vaak gezegd van... Ja, ik hengel... omdat ik lekker een beetje ontspannen wil zijn. En dan denk ik van, maar waarom doe je dat dan met een haakje? Je kunt er gewoon langs de kant van... Ik ben het met je eens, want vissen stinken. Dus als ik ga vissen, doe ik het zonder iets aan het haakje te hangen. Nee, maar ook überhaupt het haakje heb je erachter. Ja, maar alleen een haakje bijt is niet in, hoor. Nee, maar je kunt toch ook gewoon langs de kant van de rivier gaan zitten... zonder dat je een dier eruit trekt. Heb je dit gesprek op de eerste date met je man ook gezegd? Want die ging namelijk voor zijn hobby dieren aan flenters schieten. Heb je ook gezegd van, ja, als je toch wil ontspannen... ja, waarom doe je dat eigenlijk niet met mij? hij wilde sowieso lekker gewoon ontspannen. Maar hij was al lang geen jager meer toen hij mij leerde kennen. Maar hij heeft het wel gedaan. Ja, zeker. En heb je die zonde vergeven? Nou, ik vind dat er meer ex-jagers moeten komen. Dus ik ben er erg blij mee. Nou, kom op. Dat is te makkelijk. Nee, waarom? Dus als je 400 spinnen gaat doodragen, dan is het heel fijn dat je ermee stopt. Er moeten meer ex-spinnenmoordenaars komen. Ja, precies. Sorry. Nee, maar je moet gewoon niet jagen, vind je toch? Of niet? Wat zeg je? Je moet toch gewoon niet jagen? Ja, maar daarom vind ik het ook heel mooi als iedereen. Dan vind ik ook iedereen die er stopt met die onvriendelijk gedrag, dat vind ik geweldig. Ja, maar als je er ooit mee begonnen bent, dan deug je niet. Nee. Oh ja, nou zo zit ik niet in elkaar, sorry. Echt waar, je bent van de vergeving. Ja, een beetje, ik vind het geweldig als mensen gewoon hun gedrag zodanig veranderen dat het beter is voor dieren. Dus als wij straks, hoe heet die mevrouw met die dore stem die straks komt? Adeline van Lier. Ja, als die aan begint, dan doen wij 10 wezige groetjes... en dan vergeef je ons deze uitzending. Ik ben niet zo van de vergeving. Ik vind het gewoon makkelijk om gewoon weer met mensen te kunnen blijven praten... wat ze ook doen. En als ze op een gegeven moment diervriendelijk worden... ben ik daar heel blij mee. God, wat ben je pragmatisch, zeg. Hey, vind je het dan ook niet erg dat wij van Poont en Wakker Nederland... het plekje van Link hebben ingenomen? Nou, ik vond dat... Want Link had jij opgericht, hè? Ja, Nutopia, ja. Maar ik vond dat ze... Ik was erg teleurgesteld in de programma's. Dus ik vond dat ze niet alles uitgehaald hebben wat had gekund. Dus. Vond je het ook niet een beetje links? Want je zegt net, ik ben niet te grijpen. Links en rechts doe ik niet aan. Maar het was natuurlijk hartstikke linkse omroep. Ja, ik kon dat moeilijk duiden wat voor een omroep het nou eigenlijk was. En dat vond ik ook een van de grote problemen. Ook dat Floortje Dressing de hele wereld overvloog... en dan ging vertellen over groen en duurzaam. Dat je denkt, van nou, meid, pak de fiets dan aan Limburg. Ja, nou, ik vond het niet nodig. Ik dacht wel bij mezelf, waarom ga je nou een reisprogramma maken? Terwijl het nou juist belangrijk is om die zendtijd te gebruiken... om te laten zien hoe we beter met dieren om kunnen gaan... en hoe we lekker kunnen eten zonder vlees bijvoorbeeld. Ja, een soort ontdek je plekje naar de megastal of zo. Ja, over megastallen bijvoorbeeld. Een mooie reportage à la Zembla of Tegenlicht. Dat had ik eigenlijk gewoon verwacht. Hey, nog even een hele snelle korte vraag die we eigenlijk met iedereen doen. En dan, waarom zouden we het eigenlijk niet met jou doen? Je twittert niet heel veel, hè? Nee, mager. Nauwelijks, vind je? Ja, waarom? ik hou niet van Twitter. Nou, ik twitter heel veel, joh. Volg je me niet? Nee, niet heel veel, kom op. Ik volg je best, maar heel veel. Het is heel veel. Ja, saai. Saai. Jij vindt saai. Ja, een beetje saai. Nou, er zijn heel veel mensen vinden dat niet, hoor. Nee, die willen graag beter, op de hoogte gehouden worden... wat allemaal gebeurt in de wereld over... Ook, maar we willen ook een beetje lachen. Hè? Een beetje lachen willen we ook wel. Ja, nou, ken je Hugh Bertrams? Ja. Dat vind ik echt geweldig. Nou, kun je elke dag eventjes meekijken wat ik nu weer gevonden heb, wat hij getekend heeft. Oh, dat is toch heel leuk. Nou, leuk, ja. Hey, ik moet wel even eerlijk zeggen, Marianne Thieme, ik was een beetje... Nou ja, hoe zou je dat zeggen? Ja, ik dacht, Marianne Thieme, dat is een beetje zo'n... Zo'n zuurtje. Ik zei nog tegen Jan, die vrouw heeft een beetje koud vlees. Ja? Nou, dat moet jou als veganiste aanspreken. Als je dan bij de slagerij staat, daar sta je waarschijnlijk nooit. Maar dat je dan zo'n slager die zo'n hand op zo'n hele koude kipfilet legt. Ja. En ik dacht een beetje dat jij koud vlees had. Ja. Maar je bent leuker dan ik denk. Dag. Gelukkig. Leuker dan je dacht. Dat is charmant, hè, die kleine. Ja. Toch? Ja. Ja, en ik moet eerlijk zeggen, ik heb niets tegen bruin haar. Ik vind het prachtig. Dankjewel. Gelukkig. En zou ik gewoon ophouden? Want, nee, je mag, nee, best mag doorgaan. Nee, maar als jij tegen een vrouw zo ongelooflijk zit te slijmen, zeg ik, ga rustig door. Nee, dankjewel. Nee, maar pak je team, tijd. Ik wil je hartelijk danken. Voordat je hier was, zo laat in de avond. Hè, en je hebt het toch maar weer opgenomen voor al die zielige beestjes op vier pootjes. En, wat tegen de meegestallen. Wat is daar gaat u. Ja, de meegestallen, ja. Dat is nummer 5. Wat is eigenlijk je lievelingsdier? Ik vind de vos heel mooi. De vos heel mooi. Kan je die, de vos? Nee, dat is wel jammer, ja. Nee, want ik had was, namelijk was op één na je lievelingsdier? Ja, ik had namelijk beloofd op één na. Ja, om, ja, om dieren na te gaan doen, de hele uitzending. Maar oh, doe eerst maar eens even een ezel na. Jezus, hé. Ja, dat moet voor jou makkelijk zijn. Die was inkopper. Ja, nee, dat doen we niet mee. Marianne Thieme, ik wil je hartelijk danken voor dankjewel je komst. En succes, hè, met de rest. Hé, hey, Jan, van en voor wij de kaas en de worst op tafel gaan zetten, gaan we eerst maar weer een mopje muziek doen. De nummer 2 uit de top 10 volgens de bezoekers. Wat was van, trouwens het nummer net? Ja, dat was U2 natuurlijk. Oh. Ja, dat weet toch iedereen. Oh, ja. En nu gaan we iets doen wat ik al heel wat minder vind dan U2. Just guessing. Zo, de Coldplay. Ja, dat draai je altijd even weg, hoor. Tenminste, jij vond dit goed? Ja, ik kan er wel mee leven, joh. Hey, maar... The Scientist was dat. Ja, dat kan natuurlijk altijd beter dan Coldplay. En dat is het gesproken woord. Daar zijn wij van. En zo is het maar net, Jan. Ja, wij hebben een soort eigen Libiër hier als het gaat om boos zijn en schelden. En dat is La Vie en Rose. We moeten medelijden hebben met de koningin. Dat arme mensie wordt enorm gecensureerd, volgens theoloog Huub Oosterhuis. Beatrix kan helemaal niet zeggen wat ze wil. En dat is de schuld van de PVV. In Bea's kersttoespraak moest ze zich vreselijk inhouden, aldus de christelijke huisvriend van de Oranjes. Ze kon het helemaal niet hebben over beschaving, respect en tolerantie. Die adellijke dame mag van Geert Wilders helemaal niet positief doen over de multiculturele samenleving. En dat is zo vreselijk zielig. Of toch niet? Wilders reageert als volgt op het verhaal. De minister-president is verantwoordelijk voor hetgeen de koningin zegt. Ik ga daar gelukkig niet over. En daar ben ik heel erg blij om. Oftewel, Oosterhuis lult uit zijn nek. Of Mark Rutte is degene die de koningin censureert. Als dat laatste het geval is, is er helemaal geen sprake van censuur. Maar van een premier die zijn verantwoordelijkheid neemt voor de boodschap van de koningin waar hij verantwoordelijk voor is. Als je het mij vraagt, is er helemaal niks aan de hand. Behalve dat het Koningshuis een halve poging doet om via Oosterhuis de Provinciale Statenverkiezing te beïnvloeden. Want ondanks alle zogenaamde censuur heeft onze koningin toch echt duidelijk kunnen maken niet gecharmeerd te zijn van het huidige kabinet. Het wordt dus tijd dat deze familie zich eens louter met ceremonieel gedoe gaat bezighouden. Nou Jan, dat is even wat anders dan leven de koningin. Dat bedoel ik. Hé, hey, en daar is hij weer. Het wekelijkse hoogtepunt van echte Jan, hè? 1 quote, 3 nieuwsfeiten. Ja. Het echte Jannen radiospel. Dames en heren, jongens en meisjes, het feest kan beginnen. Nee. Hier zit namelijk iedereen tot over de hele wereld zelfs in Libië op te wachten. Het radiospel door onze eigen echte verticaal gehandicapte tuinkabouter achter een glas. Gus en Glow in elkaar gespeeld. Wat is het ook voor in? Hoe gaat het nou, je hebt 3 fragmenten. Oh ja. En er wordt 1 fragment van gemaakt. Oh, en dan moet je raden welke 3 fragmenten dat zijn. Ja. Dan wil je normaal al het gare echte Janne t-shirt. Nou, dat wil iedereen wel hebben. Maar vandaag extra speciaal. Oh. 3 waardebonnen van Laplace. Want daar hebben wij op 6 september een voedselvergiftiging opgelopen. Meneer Roos, of niet? Ja, dat was hartstikke mooi. Wij gingen nog eens eventjes uiteten voor echte Janne. We dachten, ja, we beginnen net. Laten we dat eens goed doen. En wij bij hier in Hilversum bij Laplace, dat is volgens mij het restaurant van de V&D. Ja. Dus wij daar zitten, wij hebben gebakken kipfilet met friet. Dat je denkt, wat is dat sowieso voor sushi. Een... Sushi. Ja. Ja, sushi kip. En was dat hij aan de witkant, hij was wit van buiten en roze van binnen. Ik snij hem open, jongen. Nou, die kip, die zijn al net. Dat was 6 september en het is nu 19 februari, 20 februari. En je bent hersteld, Jan. Fijn dat je er weer bent. Nou, die salmonella blijf je houden, en hoor, om het goed te maken heeft Laplace ons die waardebonnen gegeven. Maar wij van de publieke omroep laten ons niet omkopen. Dus we flikkeren hem zo door naar de winnaar van het radiospel. En misschien is dat wel Thomas. Thomas? Winnen ze nou helemaal geen t-shirt dan? Thomas, wacht even. Wil je hem horen of niet? Of even met Jan eruit. Jan? Winnen ze nou en ook een t-shirt? Welke t-shirt? En die bonnen van Laplace. Thomas, voor we hem draaien, weet je hem al of niet? Doe een gokje, Thomas. Nou ja, ik gok dat iets met 8 uur snel te maken. Nee, wacht maar. We gaan hem eerst even doen. Komt-ie. De IJslandse president Grimsson en bondskanselier Merkel. Op 29 april geven zij elkaar het ja-woord in Westminster Abbey in Londen. Thomas, je hoort dat onze tuinkabouter vandaag... Ja, die had het niet helemaal... Die had gisteren denk ik een paar van die hele kleine kabouterbiertjes gedronken. Want, ik zie daar een kabouter middelvinger achter dat scherm. Je hoorde niet een knip, je hoorde een hele bijl ertussen vallen. Maar Thomas, ben je nog wakker? Ja. Noem eens even 3 nieuwsfeintjes, vriend. Dan krijg je namelijk een t-shirt en een salmonellenvergiftiging te cadeau. Nou, daar moeten we blij mee zijn. Kan er ook bier van drinken. Nou, kom op. Ja, ik heb geen idee. Nou, dankjewel. Joeri. Doei. Doei, Thomas. Joeri. Goedenavond. Ik weet het, denk ik. Nou, roep u eens. Het huwelijk van Will en Kate. Ja. Yes. Hoe heet het? De ICE-verlening, die wordt ze niet terugbetaald. Ja. Yes. En de verkiezingen in Duitsland. Godsamme kraken, Joeri. Niet te geloven, jongen. Je krijgt niet alleen het echte, enige, echte, Janne t-shirt. maar ook 60 euro voedselvergiftiging. Nou, helemaal lekker. Nee, ook bij Laplace kan je ook heerlijk eten. Moest ik zeggen van Laplace. Ja, en ik zou zeggen, doe de niet gebakken dingen. Gewoon de broodjes, de colaatjes. Ja, ze hebben er ook snikker met in een cellofaantje. Die zou ik nemen. Komt helemaal goed. Dan ga je overleven. Hé, hey, Joeri, je krijgt nu een heel speciaal moment. Je krijgt namelijk de verticaal gehandicapte die dit spel in elkaar harkt elke keer aan de telefoon. Moet je even je adres geven en dan komt die hele rotzooi naar je toe. Ik zeg, doe je. Mazzel. Doeg. God zeg, hey. Dat hebben we even lekker tijd snel doorheen gejaagd. Momentje. Oh. Iets van sport, Jan, of zo? Ja, zullen we iets met nieuws doen? Nee, doe maar sport. Doe jij gewoon even die sportcolumn erin. Weet je wel? Oh ja. God, Jan, heb jij nog voetbal gekeken? Ja, wij stonden met 2-0 voor. Ja, 10 minuten voor tijd. En toen moest ik naar het toilet. Ja, Feyenoord was leuk, ja. Ado, nou, 2-2 geworden. Dus je gaat Mario Been weer ontslaan? Nee. Jan Dijkgraaf. Sportcolumn. In de zomer van 1997 toog ik samen met Ria Visser voor het Kappersblad Panorama naar Font-Romeu. Dat is een dorpje in de Franse Pyreneeën waar sporters op hoogte kunnen trainen. Onze missie, een special voor de Olympische Winterspelen van 1998 vol interviewen. Dat werd een week zonder hindernissen, want alle schaatsers werkten zonder enig probleem mee. Op eentje na, Annemarie Thomas. Zij had verkering met Bart Veldkamp. En omdat columnist Hans Auer van het voornoemde Kappersblad wel eens wat vervelends had geschreven over de wasseretten van de ouders van Bart Veldkamp, moest Bart Veldkamp eerst bepalen of Ria Visser en ik wel deugden. Van Ria Visser wist hij dat natuurlijk wel, dus eigenlijk moest hij bepalen of ik wel deugde. En zo ja, dan mocht Annemarie Thomas een interview geven aan Panorama. Natuurlijk deugde ik. En Annemarie Thomas werd 5e op de 1000, 6e op de 1500 en 8e op de 3000 meter, maar dat terzijde. Ik begeef me nu dus op glad ijs. Want waar ik toen nog lafjes kon zeggen dat ik Hans Auer niet was, kan ik moeilijk nu beweren dat ik Jan Dijkgraaf niet ben. En die Jan Dijkgraaf gaat toch gewoon echt zeggen wat hij vindt. Dat Bart Veldkamp een ongelooflijk domme klootzak is. Dat hij het een grof schandaal vindt dat Claudia Pechstein weer schaatst, dat mag. Dat hij denkt dat ze altijd al haar prijzen won met behulp van doping, dat mag ook. Maar dat hij de Duitse een voor de sport vervelend en niet te verwijderen kankergezwel noemt, dat mag niet. Misschien dat bezoekers van Veldkamp wassen en stomen aan de Haagse Frederik Hendriklaan dat soort taal bezigen, waarvan de assistent ploegleider van Nederlands grootste sponsorploeg, mag je toch verstandige taal verwachten. En overigens ben ik van mening dat Ria Visser dit seizoen noden werd gemist. Jan Dijkgraaf, Sportcolumn. Ja, als ik niet beter zou weten, dan zou ik denken dat je iets hebt met die Pechstein. Maar je weet beter toch, of niet? Ik weet beter. Jij kent mij, Jan. Hé, maar we gaan naar iemand anders toe. Oh, naar wie gaan we toe, Jan? Ja, hij is amateurblogger en moderator van een forum over biseksualiteit. God. Zijn hobby's zijn lezen, wielrennen en internetdating. Zo. Maar binnenkort kent iedereen hem als auteur van het standaardwerk Overtuigen uit de Goeroe-reeks van uitgeverij Van Duren. En dan hebben we het natuurlijk over Edwin den Boer. Hi, Edwin. Hoi, Jan. Ja, geweldig inleiding. Ja, mooi, hè? Ja. Ja, gewoon overgeschreven aan de achterflap, want zo zijn wij. Ja. Hé, maar hoe deed Marianne Thiemen het qua overtuigen? Ik vond het heel goed deed. Ik vond het wel een beetje jammer dat ze niet beter belicht werd op de video. Het beeld bedoel je? Op de video? In het algemeen voelt ze zich goed bij haar eigen verhaal. Ze liet zich niet gek maken door jullie geklut. Wat ik wel jammer vind, dat ze op één punt dat ze... nogal wat meer zelfvertrouwen mogen hebben. Wat dan? Dat is over het single issue gebeuren. Oh, ja, ja. Want eigenlijk zijn alle partijen op een bepaalde manier single issue partijen. Want als je iets wil bereiken, dan moet je toch op één thema hameren. D66 heeft altijd over onderwijs. VVD is de partij voor de economie. Daarom hebben ze zo goed gescoord bij de laatste verkiezingen. En dan kun je ook gerust zeggen, wij zijn de Partij van de Dieren. En ja, precies. De rest is voor ons bijzaak. En dan liefst nog concentreren op de bio-industrie zoals Wakker Dier dat heel succesvol doet. Edwin? Met de spotjes, ja. Je hebt een standaardwerk over overtuigen geschreven, hè? Ja. Oké. Okay. En dat heet In de Goeroe-reeks. En jij hebt ons net overtuigd, toch? Wat Marianne Thieme had moeten doen en wat niet? Ja. Edwin? Ja? Ja, ja. Dat is de vraag. Dat was wel een vraag eigenlijk. Maar welke... Edwin? Ja? Hangt Edwin nog? Ja. Maar hoe deed Jan Roos het? Edwin? Ja. En nu hoor ik een spottend lachje aan de andere kant. Ja, daar ga ik niet over journalistiek. Dat is heel goed. Nou. Ja, kom op. Edwin, hey, overtuig maar, ons eens. Jij bent een goeroe. Hoe word je goeroe? Ja, dan moet je wel wat je uitgenodigd door de goeroe. Is dat een club van goeroes? Ik ben goeroe op het gebied van overtuigd geworden door eeuwenlang te discussiëren op internet. Of in ieder geval 15 jaar lang. En we wonen diep in ouderwetse retorica en moderne psychologie. Ik raak steeds meer overtuigd, weet je. Nee, maar ik vond dat boek, Edwin, ik heb dat intussen gelezen. Man, ik ben al heel lang van het hbo af. Ik ben maar een eenvoudige hbo'er. Ja. Moeilijk? Heel moeilijk. Ja, moeilijk. Nou, ik heb toch getest op echte hbo'ers. Maar al die woorden die je gebruikt. Moeilijke woorden, Jan? Ja, moeilijke woorden. Daar raak ik helemaal niet van. Ja, ik denk het wel omdat je laatst gelezen hebt... het wordt allemaal uitgelegd, maar het is wel zo bondig mogelijk opgeschreven. Maar wat ik wel grappig vond, jij stelt jezelf ook kwetsbaar op, hè, in dat boek. Sorry? Jij stelt jezelf ook kwetsbaar op in dat boek. Ja, uiteraard. Want wat had je nou gedaan, logopedie? Als je iets zinnigs wil zeggen, dan, moet je jezelf niet gaan verstoppen. Nee, maar je had zelf logopedie gedaan en wat nog meer? Hoe bedoel je dat? Nou ja. Mijn stelling is, iedereen kan beter overtuigender leren overkomen. Ook mensen die van nature wat verlegen zijn. En ik had zelf logopedie nodig gehad. En cognitieve gedragstherapie. Ja. Hey, en gewoon om te leren wat minder negatief te denken. Een van je hobby's is internetdating. ja, toch? Ja, dat staat op je boek. Sorry? Ja, sorry. Ja, dat klopt. Maar hoe helpt dan dat overtuigen bij daten? Vond je het een goede vraag? Nou, er hebben we een apart boekje over in de goede serie. Ja, van Bert Brussen. Ja, dat kennen we. Ja, dat was saai, man. Bij jouw boek echt spet het echt de spanning van de pagina's af. Dat van Bert was zo saai. Edwin? Maar hoe helpt het? Ja. Edwin? Ja. Ik vind je een hele vrolijke vent met dat leuke lachje de hele tijd tussendoor. Heb je dat ook geleerd? Nou, ik vind het gewoon... Gewoon spontaan? Ik vind het gewoon leuk. Ik heb wat gedronken. Wat zeg je? Nee, ik vind het gewoon een leuke gemak. Hé, maar je hebt niet gedronken, hè? Nee, niet. Nee, precies. Hé, maar dat daten wil ik nog even op terugkomen. Jij maakt een afspraak. Met een vrouw of man in jouw geval, hè? Want je bent van beide partijen. De man is meestal makkelijker, Hoezo? Ik begin steeds minder te verstaan. Maar, maar hoe ga je nou tijdens zo'n date dan gebruik maken van je boekje? Nou, dat is mijn vrije tijd. Want, Dan doe je dat niet. Dus je overtuigt alleen onder werktijd. Ja. Nee, nou kijk. Ja, god. Ik heb er nooit zo gedacht. Nee, ik kan natuurlijk wel bij een profiel op een dating site... Ik kun je wel op een slimme manier opstellen. Dat je bijvoorbeeld niet gaat... wat je wel eens ziet op datingsites... dat mensen gaan zeuren over ongewenste reacties of zo. Maar ja, dat interesseert me niet als ik op jouw profiel kijk. Nee, nou, ik ben niet zo. Dus dan schrijf je niet over wat je zelf leuk vindt. Ik moet plassen. Ik vind wel overtuigend. Jan Roos moet weer plassen. Dat is gewoon de leeftijd. Maar ik vind het wel een overtuigend verhaal, Edwin. Ja, zeker weten, Edwin. Ontzettend bedankt. We zijn gewoon een stuk verder gekomen. Dat boek eigenlijk? Kost het boek? Het kost €14,90. Geleren. Wat krijg jij daarvan? nou, dat is wel goed geregeld. Deze maand is het nog gratis online te lezen. En dan kun je kijken via mijn website woordenboek.nl. Edwin, mijn vraag was, wat krijg jij daarvan? een goed testaar. Edwin, weet je hoeveel krijg jij daarvan? Ja, ik ben hem aan het overtuigen dat hij mij antwoord moet geven op de vraag wat hij krijgt. 14,95, dan krijg jij gewoon één 49 mijn, van. Mediatraining om weer geen antwoord te geven. Nee, flikker op, man. Overtuigen, dat betekent dat je gewoon... Ik ga jou gewoon dwingen om antwoord te geven. 10% krijg je, of niet? En als minder is, heb je die gasten niet goed overtuigd bij de onderhandeling. Niemand is hierin geïnteresseerd in. Echt niet. Ook, heb jij ook weer gelijk. Het enige wat ik wil weten... ben je ook zo blij dat Beavis en Butthead terugkomen? Oh, dat wist ik niet. Oké. Okay. Hey, Edwin, bedankt, hè. Dankjewel. Bye. Ja. Goed. Ik ben volledig overtuigd. Ja. Je bent zo voorspelbaar. Ik wist dat je dit ging zeggen. Oh, meen je dat nou? Ik ook namelijk. Nou, oh, meen je dat nou? Ja, oh, ik denk onze luisteraars ook. En ik weet ook zeker dat iedereen het boekje gaat kopen. 14,95. Maar het stomme is, je kan het gewoon deze maand gratis van die website trekken. En ik moest zeggen, je leert er veel van. Ja. Hé, hey, maar we gaan weer naar muziek. Want de bezoekers van Echte Jan hadden natuurlijk weer die pol. Oh, wat leuk, Jan. Oh, wat leuk, Jan. Oh, wat leuk, Jan. Een muziekje. Jij overtuigt me echt. Nou, die pol op echtejanne.nl stond Meatloaf op 1. Vet op 1. Maar dat was natuurlijk niet een suggestie van Marianne Thieme. De echte nummer 1 was dit nummer. Yes, yes, it was me. I plead guilty, and at the count of three, I pull back the duvet, make my way to the refrigerator. One dry potato inside, no lie, not even bread jam. When the light above my head went bang, I can't see, something's all over me. Greasy insomnia, please release me and let me dream about making mad love on the heath, tearing off tights with my teeth. But there's no relief, I'm wide awake in my kitchen. It's black and I'm lonely. Oh, if I could only get some sleep. Creaky noises make my skin creep. I need to get some sleep. I can't get no sleep. Ja, dat was een insomnia van Veles. Ik vind dat die Marianne Thieme, die heeft best wel goede muziek. Ik zie haar wel met Jopie en Bram hier op dansen. Op een of andere manier. Ja. Door een zo'n hoop met heide en stro en dat soort dingen. Ja. Hé, wat was dat nou net aan die telefoon? Was dat nou een geintje? Nee. Edwin heeft een boek geschreven over overtuigen? Ja. Oh? Ja. Dat doe je goed. Hé, rasartiesten. Die kunnen alles. Schrijven, zingen, beeldhouden, tennissen, nuttig handwerken, vrouwen versieren en natuurlijk cartoons tekenen. Hier is Martin! Op het schoolplein kan je zien dat degene die het meeste pest, het slechtste tegen zelf gepest worden kan. Dit geldt ook voor Geert Wilders. De man schreeuwt van de daken dat moslims niet moeten zeuren over een cartoon van hun profeet. Een tekenaar moet dan kunnen maken wat hij wil. Of dat iemand beledigt of niet. In dit land hebben wij vrijheid van meningsuiting. Tenminste, dan wel. Want als een cartoonist een tekening maakt over die leider van die PVV, is de wereld te klein. Een smakeloze spotprint op die VARA-website jo.nl heeft Geert laten ontvlammen. Schaumbekkend kondigde hij aan nooit meer in een programma van die omroep te verschijnen als die tekening niet wordt verwijderd. Ik denk, als een imam dit zou eisen, dan zou de PVV binnen een uur kamervragen stellen. Meten met twee maten heet dat. Als je werkelijk die leider bent voor die Partij van die Vrijheid, dan zeg je, wat een smakeloze klottentekening. Maar fuck it. Iedereen mag in dit land maken wat hij wil, zonder enige consequentie. Want daarin verschillen wij van het Midden-Oosten. Gelijke monniken, gelijke kappen, ook al zijn het hoofddoeken. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Volgens mij was Martin hartstikke verkouden. Ja, denk het ook. Maar ik vond hem wel raak eigenlijk. Jij vond hem raak? Zeker. Raak voor een elk. Zometeen, mensen, kan je weer bellen voor wat een geleuter. De stelling is schandalig dat Silvio Berlusconi moet gaan brommen. En bellen is gratis op 0800-1121. Maar is het wandelende testosteronbommetje, potente Pietje, de meest begeerde vrijgezel van Nederland? Alleen weet zijn vriendin dat nog niet. De nummer 1 in de zaaddonor top 100. Hier is Diet. Control-Alt-Delete. Control-Alt-Delete. Eetje. Hey, goedenavond. Weet het al of niet? Dat ik de meest begeerde vrijgezel van Nederland ben? Nou, vrijgezel, dat weet ik zelf niks van. Hey, Eddie. Normaal bemoei ik me nooit echt helemaal met dit onderdeel. Gewoon omdat ik er niet zoveel van snap. Maar we hadden net ook een Eddie aan de lijn. Ja, die over overtuigen had geschreven. Sterk verhaal of niet? Sterk verhaal? Ja, ik ben nog niet geheel overtuigd dat ik het boek moet lezen, volgens mij. Nou ja, die man had toch wel echt overredingskracht? Ja. Ed, jij zou niet meer liegen. Jij vond het niet, hoor, geloof ik. Ed... Nee, ik vond het niet zo heel overtuigend, inderdaad. Nou ja, oké, wat je wil, dat maakt het niet uit. Ja, Edje, we zullen het even over Watson hebben. Wat? Watson. De computer van IBM. Ja. Dus eigenlijk het nieuwe wetse trucje van... wat vroeger het schaken was, hè. IBM had natuurlijk een computer die met schaken had gewonnen. En nu hebben ze een nog betere computer die... met Jeopardy heeft gewonnen. Een quiz die in Amerika op veel op tv is. Ja, precies. Vind je dat een leuke quiz? Ik kijk het nooit echt. Het is toch dat je de vraag moet bedenken? Misschien krijg je net het antwoord en dan moet je de vraag erbij bedenken. Precies, dat je bijvoorbeeld zegt... even wachten, moet nog eventjes teruggaan. Dus dan... Ik ga hem even met jou doen, Eddie Pet. Is dat goed? We gaan even een Jeopardy doen. Ja, En dan zeg ik dus het antwoord, hè? En dan moet jij de vraag stellen. En dan is het antwoord Edwin den Boer. Wat dacht je van, wie was die stamelende zakken was er van net? Nou, kijk, dat is een beetje de overtuigingskracht. Het kwam niet geheel over wat het nou precies... was. Ik word vermanend toegekeken door mijn broeder slash vader Jan. Ik trek me even terug. Sorry, het is, Ed. Het is zo makkelijk. Edje, weet je waar ik me nou helemaal kapot aan erger? Als ik abonnee zou zijn van de NRC... Als, hè, want ik ben bent u niet gek. Maar dan zou ik 72% meer moeten gaan betalen voor mijn abonnement digitaal. Ja. En mijn gegevens zouden geloof ik op straat liggen sinds vandaag. Klopt dat? Want, tenminste, NRC die, had al een tijdje ideeën om zo'n paywall op te zetten. Want het idee is natuurlijk van, abonnees mogen er dan wel in. Anders dan moet je betalen als je ons nieuws online wilt lezen. En is online gezet en dat ging niet helemaal goed van de week. Want heel veel mensen waren ineens als andere abonnees ingelogd. En dan konden daar bijvoorbeeld, als ik dan... stel dat ik ook een NRC-abonnement zou hebben en ik wilde dan het nieuws gaan lezen... dan was ik misschien wel als jou ingelogd. Ja, precies. En dan, dat moeten we niet hebben, Ed. Nee, precies. Toen kon ik jouw abonnement bij. Ja, precies. En dan zeggen van, nou, doe nog maar twee van die iPad-abonnementen erbij. Als jij. Ja. Als jij. Nee, precies. Ja. Ja, precies. Dus een bende bij het NRC. Ja, nou ja, niets nieuws eigenlijk, zou ik bijna zeggen. Sorry? Niets nieuws zou ik bijna zeggen. Nou, Ed. Het is wel, de koning in de krant van Nederland, toch? Was het misschien wel, maar ik heb nu toch een beetje het idee dat de NRC niet goed weet. Zeg maar, ze hebben te veel mensen die online iets willen doen, maar aan de andere kant... zijn er mensen die aan het terugtrekken zijn... die eigenlijk niet zo goed weten wat ze met online moeten natuurlijk. Hé, en dan gaan we het even hebben over wat jij in januari volgens mij al voorspelde. Ja. Er is een Twitter-oor gestand in het land. Ja. Charlotte? Ja. Ja, ik heb met haar gewerkt toevallig bij een vorige werkgever. Oh, wat leuk. Ja. Brutale teringaap is het. Oh. Ja, precies. Het is wel redelijk... mondig, om het zo maar te zeggen. Dus maar dat jij dat voorspeld hebt, Ed. Jij moet trendwatcher worden, joh. Ja, precies. Social media trendwatcher. Ja, precies. Een makkelijke voorspelling, maar Hoezo makkelijk? Ja, het zo hard aan te komen. Dat je had natuurlijk destijds al die Twittercode en zo. En de trend is gewoon een beetje toch wel een beetje natuurlijk... Ja, precies. We moeten dat meer in de gaten houden en dan heb je daar ook een bijbehorende aanpak bij natuurlijk. Hey Ed, sinds vanavond weten wij zeker dat jij een goede spreker bent. Ja. Dankjewel. Precies. Dankjewel. En tot next week, zou ik zeggen. Ja, tot volgende week. Dat was nou Gurk! Wat een geleuter. Ja, omdat hij weer eens een pubertje bepotelde... staat de Italiaanse smeerpijp Silvio Berlusconi binnenkort voor de rechter. En niet voor één rechter, maar voor drie rechters. En niet voor mannelijke rechters, maar voor rechteressen. Vrouwelijke rechters. Dus Silvio moet straks misschien wel 15 jaar brommen... en dat gunnen wij hem niet. Bel gratis naar 0800-1121 en geef je mening over de stelling... schandalig dat Silvio Berlusconi moet gaan... brommen. Ja, en ik herhaal nog een keer voor de activiteiten in de reclames. 0800-1121. Echte Jan. Zullen we onderaan beginnen? Nee. Ja, wil ik wel. Nee, dat gaan we niet doen. Dat gaan we gewoon niet. Ik wil gewoon beginnen bij het begin. Dan gaan we Remmelt Hetzel. Hé, hey, Remmelt! Hetzel. Hey, goedenavond. Vertel het maar. Ja, ik vind het aan de ene kant echt een gladjanus. Maar dan denk ik aan de andere kant... ik zou Rutte ook een stuk serieuzer nemen als ik een keer met een stuk vlees thuis kwam. Stuk vlees, Remmelt? Hebben we het hier over een vrouw? We hebben het hier over een vrouw. Remmelt, dit kunnen we helaas niet goed kennen. Dat kennen we hier toch niet. Maak dat eens even goed. Je hebt ook een moeder. Kom. Ik zou Rutte ook een stuk serieuzer nemen als hij met een vrouw thuis kwam. Heel goed, Remmelt. Dank je wel, jongen. Tot volgende week. Dag. Doei. Wat een geleuter. Het is niet weg, het is niet gaan. Het is de Jasper de Groot. Ta-da-pa-pa-pa-da. Dag, Jasper. Goedenacht. Goedenacht. Nou, kutstellingen en dan wat voor je ervan? Nee, volgens mij gaat Jasper de Groot er een keer op in. Oh, zeg het maar, Jasper. Ik dacht dat ik altijd op inging en ik wou... Hey, deze keer Jasper, we geven je alle tijd, je krijgt de volle 8 seconden. Oh jee, geen mening. Geen mening? Ja. Nou, dankjewel. Oké. Wat een geleuter. Wat krijgen we nou een keer? Ja. Jasper de Groot heeft toch altijd een mening en nou krijgen we geen mening? Ja, Jasper de Groot is helemaal beduust, want hij heeft dit weekend gefolderd voor de VVD in Brabant. Oh. Ja. En dat doen normaal uitzendkrachten betaald. En hij was de enige sukkel die het gratis liep te doen, volgens mij. Dag Bas, dus, goedenavond. Hallo. Zeg het maar, hoor. Ik vind het dat Berlusconi absoluut niet in de gevangenis thuis hoort. Hij hoort alleen in de gevangenis thuis als hij met lelijke vrouwen gaat. Nou, kijk Bas, dat is nou eindelijk een keer zinnige informatie. Dankjewel jongen, wat een geluk. Oké, mannen. Hoi hoi. Hoi hoi. Ja, ik weet niet, is dit serieus, denk je? Nee. Hi Blim. Hoi, je spreekt met Blim de Kift. Ik heb een grapje voor jullie. Jullie hebben zelf een verticale... ik vind hem wel leuk. Nee, hoi. Hi, Kim. Verticale. Ik voel mezelf soms heel verticaal gehandicapt. Doei! Ik ben nooit horizontaal gehandicapt. Wat een geleuter. Wat een niveau, Jan Roos. Ja, ik vind het wel leuk. Nee. Maar goed, Pieter, hi. Hi. Hi. Hi, ik wil even reageren op die stelling. Ja, dat is ook de bedoeling van het hele idee, Pieter, dat je dan inbelt. Het heet wat geleuter, wij hebben dan een stelling en dan bel jij op in en dan ga jij vertellen wat je ervan vindt. Dat is zeg maar het concept. Pieter, bedankt hè. Wat een geleuter. Richard. Hallo, ja. Jee. Ik hoop nou eindelijk eens iemand met zeg maar HBO plus niveau aan de lijn te hebben. Die gewoon even de Italiaanse wet voor ons verklaart en zegt waarom Berlusconi er natuurlijk weer gewoon onderuit komt. Ja, ben jij dat? Ja, dat was niet de stelling, maar dat is een andere. Ja. Maar ik dacht voor iemand met een media-imperium mag hij wel eens een keer afgaan. Waarom? Nou ja, dat is toch mooi. De hele tijd bezig met spotlights, shine, facelift. Even tussendoor, Richard. Ja. 0800-1121 voor 0 euro per minuut. Ja. Voor de stelling, hè? De stelling. Ja, de stelling was toch schandalig dat Berlusconi moet brommen. Nee, brommen. Schandalig dat Silvio Berlusconi moet gaan brommen. Brommen, ja. Brommen, ja. Brommen, echt. Ja, brommen is vanwege Marianne Thieme natuurlijk, hè, de bromvlieg. Oh, ik dacht terug naar de jaren 50. Nee. Ik ben niet zo overtuigd. Ik vind, hij mag verkracht worden, waarom niet? Oké, okay. Doei Pieter. Wat een geleuter. Hello Richard, how are you doing? Nee, dat is Frederik, toch? Nee, Richard. Hoe is Richard? Wat zeg je? Ik zeg, wie is Richard? Ja, ben jij toch? Ik ben Frederik. Frederik. Oh, Richard. Hoe is het, Frederik de Vries? Ja. Hoe gaat die jongen? Ik zit een beetje dichter bij Berlusconi en Sunny. Wat dan? Ik zit hier in Zwitserland al sinds 1969, een beetje erg lang. En voor mij mogen ze hem direct ophangen. Ah, kijk, daar hou ik van. Een beetje nuance in Echte Janne. Ja. Zeg, Frederik, jij zit in Zwitserland tussen de bergen... en toen dacht je, ik ga gewoon Echte Janne luisteren, waarom niet? Nee, maar ik hoor zoveel van die knaap daar in het zuiden. Ja, maar ik vroeg je toch wat? Ja, heb je niks beters te doen, bedoelt Jan Roos? Moet je niet après-skiën achter de wijf aan? Ja, maar op een andere manier. Op een andere manier achter de wijf aan? Je bent homo? Nee, maar ik, mag wel, hoor. Ik ben niet zo ervoor op een manier achter het wijf aan te gaan... zoals die andere knaap dat doet die in het zuiden zit. Het is niet zo mijn type. Blijf zo, Jan, ik slaap bijna. Kan jij ingrijpen? Zoals het Zwitserse klokje thuis tikt, laten wij hem nu de mond houden. Dankjewel. Okay. Wat een echte laatste nu hoor, ik ben het zo zat dit onder. Ik vind het een spel, ik denk dat het dit hele echte Janne draait hierop. Ja. Nou, ja. Handel het even af, die zaak dan. Hi Romeo, hi. Niet 24 jaar geleden is gaan brommen. Wat zeg je? Ik vind het schandalig dat Silvio Berlusconi niet vanaf 74 jaar geleden was gaan brommen. Hebben we nou Daisy Boutens aan de lijn? Ja, een Daisy Boutens, die moet ook gaan brommen. Nou, gaan we met z'n allen brommen, hè? Ja, hij moet samen met Silvio gaan brommen. Met wie? Met Silvio Berlusconi. Samen lekker brommen? Ja, samen brommen en daar de pedofiel uithangen. Hey, Romeo, ben jij een Surinamer? Ik ben een Surinamer. Nu een Nederlander. Oh. Ja. Hey, en wat is je allerlekkerste Surinaamse hapje? De pom. Ja, pam. Pam. Hey, Romeo, dankjewel. Wat een geleuter. Ja. Ja, ik vraag me toch iedere keer af... Dus ook na het radiospel moeten we hiermee doorgaan? Nou, ik weet het antwoord wel. Ja? Echt. Niet? Moeten we hiermee stoppen? Kappen met die ellende, man. Wat? Ja, of misschien moeten we die stelling wat beter maken. Nou, ja. Tja. En de ellende is nog niet afgelopen, Jan. Meen je dat nou? Nee, want hier is Nico. Gelukkig voor Femke Halsema is de fractievoorzitter af... van het vrolijke meisjesclubje GroenLinks. Net voordat ze ermee kapte, haalde ze haar kinderen... al van de plaatselijke zwarte school. ze hoefde het goede voorbeeld niet meer te geven. Ook werd het een beetje vervelend dat de kinderen geen varkensvlees meer wensten te eten, want haram. Gelukkig kon ze stoppen met dit goedbedoelde experiment, waardoor de kindjes Halsema steeds slechter Nederlands spraken, een leerachterstand opliepen en zich minder waardig, want niet moslim voelden. Het goede voorbeeld geven aan de rest van Nederland kent zijn grenzen, namelijk die van haar functie. Een ander multiculti-project van FEM zal ook binnenkort sneuvelen. In de kamer sloeg ze zich altijd op de borst dat ze in een krachtwijk woont. Weliswaar in het chicste gedeelte in een prachtig groot pand, maar toch zwart genoeg voor die titel. Afgelopen week werd ze voor haar huis beroofd van haar handtas door een kansjongere op een scooter. Dus u kunt binnenkort een verhuiskaartje verwachten. Het was een prachtige tijd tussen de mensen, maar we gaan nu toch maar naar een leuk blank en terugpratend stukje Nederland verhuizen. Zit je nou heel hard op te lachen over Nico? Ik vind Nico voor het eerste keer leuk. Nee, je dat nou? Ja, Nico deed gewoon die Femke Halsema na, man. Goed. Ik wilde maar uit. Hey, oh, de naneuk. Had je hem nou door net bij Wat een Geleuter? Ja, we hadden er één, hè? We hadden er één. De neger omdat het moet. Nou, volgens mij komt er volgende week ook een eentje van de smat. Ja, volgende week komt Naïma Elbezas, schrijfster van het boek Finex-vrouw en Zo lief als een deur. Of was het anders, die uitdrukking? Maar wie is het? Ja, jongen, dat is echt een superbekende schrijfster. Ja, echt waar? Ja, ik bedoel, als zij een boek uitbrengt, sterker nog, als zij begint te typen, ja? Dan zit ze al bij Pauw en Witteman. Heeft ze bij Pauw en Witteman gezeten? Elke keer. En ze zit er niet alleen, maar ze neemt ook de complete uitzending over. Dus dat belooft wat voor volgende week. Oh, wat leuk, zeg Jan. Hé, maar wat ik erg sterk vond van Marianne Thieme, jij had beloofd dat je de hele avond dierengeluiden ging zitten nadoen. En wat zegt ze dan? Een vos. Ja, een vos. Ja, die heb je in je repertoire. Hoe doe je een vos nou, Jan? Een koe had je wel kunnen doen, of niet? Een varken. Een hond. Ja, een hond doe normaal, dat kun jij zelfs. Een vis. Hé, hey, maar ik vond Edwin de Boer het hoofdpunt. Ik ook. Een goed boek. Moet eerlijk zeggen, een goed boek. En niet alleen een goed boek, een goede spreker. Ik denk dat het wel materiaal is noemen voor dagvoorzitterschappen. Ja. Edwin, als je luistert, jongen. Het is maar een gebbetje, hoor. Vraag aan die logopedist of ze gewoon je geld terugstorten. Hé, hey Jan. Ja, Jan. Maar die Finex-vrouw, hè? Ja. Dat schijnt dus één ranzige seksbende te wezen daar. Nou, dan weten we wat we volgende week gaan doen. Je gaat daar natuurlijk niet wonen. Die Elbezas, is dat misschien een Marokkaanse dame? Ja, maar moet je maar. De foto stond net voor. De foto stond ja, voor? Ja, de foto stond net voor op je scherm. Oh, kan iemand die foto voor mijn scherm weer terug doen? Kijk, één ding niet. Ze is niet blond. Oh. Dus dat is voor jou wel een probleem. Vind ik prima. Vind je ook alweer prima? Ja, ik val niet op blond, Jan. En, maar Elbezas ziet er best leuk uit. Heb je er zin in, of niet? Nee. Waarom niet? Nou, ik weet niet. Moet me altijd even opladen. Het kunnen niet elke keer nichten van je zijn. Nee, is waar. Je hebt gelijk, Jan. Hé, hey, moet jij niet wat doen? Nou. Ja, natuurlijk. We beginnen eens aan, dan. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Jan Wezen en Jan Post. Baas Jan Gussinklo. Baas van de Bas, Jan van Lent. Muziek Jan Thieme. Personeelschef Jan Stenders. Knokploeg Jan Benink. Vodcast en ander beeld Jan-Marie van Lent. En aan de knoppen zat Jan van Putten. Tot volgende week. Tot volgende week, lieve mensen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.